NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 22 november. De chaos na de aardbeving op Java is groot. Hulpverlening is wel op gang gekomen, maar schiet ook tekort. En compensatie voor de Gazprom-gemeente. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straat. Gemeenten die onder druk van energieminister Jette hun gascontract met Gazprom hebben opgezegd, moeten daarvoor volledig worden gecompenseerd, vinden CDA en ChristenUnie. Het kabinet heeft voor dit jaar wel een tegemoetkoming aangekondigd, maar de twee regeringspartijen vinden dat niet genoeg. Jette besloot in april dat zo'n 300 gemeenten hun contract moesten verscheuren met het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Vorige week bleek dat helemaal niet nodig, omdat de dochteronderneming waar de contracten mee zijn afgesloten door Duitsland is genationaliseerd. In China zijn bij een brand in een fabriek zeker 36 mensen omgekomen. Er vielen 2 gewonden en ook worden nog 2 mensen vermist, schrijven Chinese staatsmedia. De brand brak gisteren aan het eind van de middag uit in een fabriek in Anyang, een stad in de oostelijke provincie Henan. Laat in de avond had de brandweer het vuur onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. Het handelen in hoorns van neushoorns blijft internationaal verboden. Het Afrikaanse land Eswatini, het voormalige Swaziland, had gevraagd om de handel weer toe te staan, maar het voorstel haalde het niet op een conferentie over de bescherming van planten en diersoorten. Sommige landen, zoals Eswatini, willen de handel in de hoorns van neushoorns weer legaliseren. Ze willen naar eigen zeggen het geld dat de hoorns opbrengen gebruiken voor natuurbescherming. Tegenstanders zijn bang dat bij legalisering neushoorns gestroopt gaan worden. Het is nog niet duidelijk waarom een man afgelopen weekende 5 mensen doodschoot in een LHBTI-nachtclub in de Amerikaanse stad Colorado Springs. De autoriteiten zeiden op een persconferentie enkel dat het onderzoek nog loopt en dat de verdachte in het ziekenhuis ligt. Mogelijk wordt hij over een paar dagen ontslagen uit het ziekenhuis. Dan zaal hij via een videoverbinding in de rechtszaal verschijnen. De man van 22 werd ter plekke in de club opgepakt als mogelijke schutter. Hij schoot 5 mensen dood, 18 mensen raakten gewond in de club in Colorado Springs. De Nederlandse kinderserie Kabam is bekroond met een Emmy Award. De serie van KRO-NCRV won in New York in de categorie Kids Live Action. De International Emmy Awards worden uitgereikt aan de beste tv-programma's die buiten de Verenigde Staten zijn gemaakt. Kabam is een kleuterdrama-serie die gaat over de alledaagse angsten van kinderen. De serie wil zo laten zien dat iedereen wel eens bang is en dat er vaak wel een oplossing voor te vinden is. Het weer bewolkt met later vanochtend vooral aan de kust buien. In de middag vanuit het zuiden op meer plekken regen. Het wordt dan rond de 7 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Op het Indonesische eiland Java gaan de reddingswerkzaamheden na de aardbeving van gisteren door. Over de slachtoffers is nog veel onduidelijk. Correspondent Mustafa Magadi, zijn er wel schattingen, Mustafa, over hoeveel doden er zijn gevallen? Ja, er is alleen wel een forse discrepantie tussen de twee getallen die ik in ieder geval gehoord heb. De gouverneur van West-Java had het over 162 doden. Maar de Nationale Rampendienst die heeft het nog steeds over 62. Die zeggen dat ze die andere 100 niet kunnen bevestigen. En het is hier in deze regio, sowieso in Zuidoost-Azië, in de eerste uren altijd wel een rommeltje als het over de getallen gaat. Verschillende officials die praten door elkaar heen, geven verschillende informatie. Dus je moet daar eigenlijk heel voorzichtig mee zijn. Wat we sowieso kunnen zeggen is dat dit wel een heel dodelijke aardbeving is. En waarschijnlijk zijn er ook nog heel veel mensen vermist. Ja, dat klopt. Het exacte aantal is daarvan ook niet bekend. Het gaat in elk geval om tientallen die nog onder het puin zouden zitten. En ja, reddingswerkers die hebben er wel veel moeite mee om de getroffen gebieden te bereiken. Er zijn veel huizen ingestort, bomen omgevallen, ligt allemaal op de weg. En ja, die reddingswerkers die kunnen dus niet makkelijk in het gebied komen. Maar de zoektocht, voor zover er reddingswerkers zijn, is ook vannacht gewoon nog doorgegaan in de hoop zoveel mogelijk mensen nog te vinden. En sowieso, hoe is het er in het gebied nu? Want volgens de rampenbestrijdingsdienst is bijvoorbeeld de stroom op heel veel plekken uitgevallen. Wat is daarvan het gevolg? Ja, dat is een van de redenen waarom de zoektocht ook wat moeilijker is. Weinig en anders slechte communicatie. En de mensen die vastzitten kunnen dus moeilijk bereikt worden. En het is wat lastig ook om alles direct te herstellen, want er vinden nog altijd naschokken plaats. Er zijn er tot nu toe zo'n 80 geregistreerd. De een wat zwaarder dan de ander. Maar dat zorgt ervoor dat mensen dus constant weer moeten stoppen. Weer naar buiten moeten gaan om daar te schuilen. Totdat de schok voorbij is en ze weer verder kunnen gaan. Dus ja, het is allemaal wel moeilijk werken zo. En behalve doden zijn er natuurlijk ook veel gewonden. De ziekenhuizen in dat gebied, kunnen die het aan? Niet echt. Het epicentrum van de aardbeving was in de plaats Changjur. En meteen na de ramp werden de vier ziekenhuizen overspoeld met slachtoffers. Dus er werden snel tenten opgezet om een soort veldhospitaals te creëren. Maar zelfs dat was in sommige gevallen niet genoeg. Mensen die werden behandeld op de parkeerplaats of op de stoep. 'S Avonds gingen ze dus ook nog door met werken. En mensen die werden gewoon onder lantaarnpalen gehecht. Nou, de regering die stuurt snel extra hulpmiddelen en doktoren om de druk daar wat te verlichten in Changjur. En dan krijgt Indonesië regelmatig te kampen met stevige aardbevingen. Deze was niet eens zo heel erg sterk. Waarom was de schade, waarom is de impact toch zo enorm groot? Ja, 5,6 was hij. En dat is dus wel vrij opvallend. Dat je dan toch zoveel slachtoffers hebt. En dat zit hem in een paar dingen. Ik heb een aardbevingsdeskundige gesproken. Die me vertelde dat deze beving relatief ondiep was. Het gebeurt ook nog eens op het vasteland. Van een van de dichtstbevolkte eilanden ter wereld. Normaal gesproken vinden veel van de aardbevingen plaats in zee en op een veel grotere diepte. Dus ja, daar voel je niet zo heel veel van. Terwijl ik toch heel vaak van die berichtjes krijg van 6.1, 6.2. En dat is echt veel heftiger dan dit. Ja. Nou, daar komt nog eens bovenop dat de slappe ondergrond tussen Jakarta en Bandung het schudden eigenlijk ook nog versterkt. Als een soort pudding lijkt het dan. Nou, daar komt ook nog eens weer bij dat veel huizen in die regio niet aardbevingsbestendig zijn gebouwd. Nou, dat is gewoon een heel ongelukkige combinatie van factoren, waardoor er nu zoveel slachtoffers zijn gevallen. Al weten we dus nog niet precies hoeveel. Correspondent Mustafa Maghadi vanuit Indonesië. NPO. Radio. 6:06. Het NOS Radio 1 Journaal. In verschillende programma's ging het over Matthijs van Nieuwkerk, die ontslag heeft genomen bij BNNVARA. In Nieuwsuur was Suzanne Kunstler. Zij is sinds dit jaar contentdirecteur van BNNVARA. En ze vindt dat Van Nieuwkerk meer spijt had moeten betuigen. Maar ook vindt ze dat de omroep te weinig heeft gedaan voor zijn personeel. En ze bood daarvoor excuses aan. Ik hecht er ook aan om een diepgevoelde spijtbetuiging te doen. Nou, al die mensen, al die oud-collega's, ook collega's die nog steeds bij BNNVARA werken, die hier jarenlang soms de dupe van zijn geworden, die in angst hebben gewerkt, die en met verdriet hebben moeten meemaken, die dat leed hebben moeten ervaren, dat is echt verschrikkelijk. De NPO wil dat er een onderzoek komt naar de werkomstandigheden bij De Wereld Draait Door. NPO-directeur Frans Klein, nu, was hiervoor jarenlang verantwoordelijk voor het programma, toen hij nog bij BNNVARA werkte. Dat ligt gevoelig. Wij vinden dat het sowieso niet onder vlag van BNNVARA kan, maar ook zeker niet onder de vlag van de NPO. Ja. Vanwege Frans Klein. Ik doe verder geen uitspraken over de toekomst van Frans Klein bij de NPO. We willen natuurlijk toch heel graag dat de onderste steen boven komt, maar vooral dat we ook met elkaar, als dit allemaal achter ons ligt, dat we dan weer door kunnen. In Met het Oog op Morgen zat de voorzitter Johan Reijnen van de BNNVARA Ondernemingsraad. Hij zei dat het personeel geschokt is over de misstanden bij De Wereld Draait Door. Natuurlijk waren er ooit wel geruchten, maar ja, zoals dat met geruchten gaat, dat blijven ook vaak geruchten, omdat het uiteindelijk niet veel concreter wordt. En als je dan in zulke aantallen dat op zaterdag op je deurmat krijgt, dat hakt er wel in, ja. Bij mij in ieder geval wel, en ik denk bij veel collega's ook. De OER-voorzitter zei dat de omroep niet alleen beter had moeten zorgen voor de redactieleden die te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag, maar ook voor presentator Van Nieuwkerk. Ik denk dat het voor ons allemaal zou gelden dat als je 5 dagen per week een uur lang live een programma presenteert wat op een gegeven moment ook zo toonaangevend wordt en je van jezelf vindt dat het iedere keer een 10 moet zijn, dat is voor geen mens vol te houden. En daarin moet je goed begeleid worden. Je moet een presentator ook in bescherming nemen tegen zichzelf. In Langs de Lijn en Omstreken was er veel te doen om de One Love aanvoerdersband op het WK voetbal in Qatar. Aanvoerder Virgil van Dijk die zou hem dragen, maar de Wereldvoetbalbond FIFA maakte gisteren duidelijk dat hij dan een gele kaart zou krijgen. En de KNVB besloot daarom om niet door te gaan met de actie. Oud-trainer Robert Maaskant had het liever anders gezien. Maar ik vind dat je op het moment dat je zo'n campagne voert als KNVB zijn, als grote bond, als een van de favorieten misschien wel voor de WK-titel, en je staat daarvoor,

Op de voorpagina's veel voetbalfoto's. Dat kon ook bijna niet anders, nee. Bij veel kranten. Maar niet allemaal heeft de fotoredactie een plaatje van juichende oranje spelers gekozen voor op de voorpagina. En voor degenen die het gemist hebben, je weet het maar niet. Sommigen willen het ook niet weten misschien. Gisteravond won het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK in Qatar met 2-0 van Senegal. Eerste buit is binnen en oranje op koers. Dat zijn zowat van de begeleidende koppen vanochtend in de ochtendbladen. En bij NRC staat onder de foto van oranje keeper Noppert. Met onderschrift Andries Noppert laat zien waarom Van Gaal hem op doel zette. Een stuk over een nieuw stikstof tegenvallen voor het kabinet. Heel ander verhaal dus. Het legaliseren van de zogenoemde pasmelders loopt vast en dat voedt het beeld van een overheid die zijn afspraken niet nakomt, lezen we in de krant. Hoe het zit, onder de oude regels mochten boeren gewoon melden hoeveel stikstof ze uitstoten en dan is het prima, geen vergunning nodig. Maar daar zette de rechter een streep doorheen. Zonder vergunning kan de boer een boete krijgen van de provincie. Het probleem is dat de provincies niet zomaar vergunningen kunnen uitdelen. Daar moet namelijk stikstofruimte voor zijn. Het Rijk heeft deze zomer 250 miljoen euro aan de provincies gegeven om boeren die willen stoppen uit te kopen en de vrijgekomen stikstofruimte te gebruiken om andere boeren dus weer een vergunning te geven. Maar te weinig boeren laten zich uitkopen, dus loopt het hele plan vast. Huizenbezitters zitten op rozen, dat lezen we in de Telegraaf. De huizenprijzen zijn in oktober gedaald, maar door de enorme stijging van woningwaardes de afgelopen jaren is de gemiddelde overwaarde nog altijd zo'n 175.000 euro. Dat meldt de krant op basis van een analyse door een taxatiebureau. En daar is ook doorgerekend wat er gebeurt bij 10% daling per jaar. Dan staat de gemiddelde huiseigenaar in 2028 pas weer kiet. En als de daling per jaar 5% is, dan duurt het tot 2033... voordat de overwaarde weer verdampt is. Een aantal deskundigen zegt in het AD dat we kunnen stoppen met alle coronamaatregelen. Het is inmiddels een gewoon virus geworden, net als de griep. Daar maken die deskundigen zich inmiddels meer zorgen over die griep dus, dan over corona. Extra maatregelen om met corona om te gaan zijn wat hen betreft dus niet meer nodig. Het officiële advies luidt nu dat iemand met klachten een coronatest doet en in isolatie gaat. Maar verschillende deskundigen vinden dat niet meer nodig. Sowieso houden maar weinig mensen zich aan dat advies, zo blijkt. Minister Kuipers vindt het nog wat te vroeg om de regels los te laten, omdat kwetsbare mensen ernstig ziek kunnen worden door corona. En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, de eerste file staat er. En meteen door een ongeluk op de A15 richting Europoort. Tussen Ridderkerk en knooppunt Vaanplein 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. 3 punten dus gisteravond voor Nederland in de eerste wedstrijd op het WK. Na een stroeve wedstrijd werd Senegal uiteindelijk met 2-0 verslagen. Ondanks alle ophef rond het WK keken veel Oranje-fans uit naar dat eerste duel. Verslaggever Vincent van Rijn was in Tubbergen, waar honderden fans samen de wedstrijd keken. Een oude sporthal is hier tijdelijk omgetoverd tot Oranje Stadion Tubbergen. Dat betekent grote vlaggen aan de muur, overal oranje versiering, biertaps, mensen die aan picknicktafels zitten te drinken en een heel groot scherm. Organisator Mark Oude Luttinghuis staat naast me. Er is veel gezegd over het WK in Qatar. Heeft dat nou ook geleid tot minder belangstelling voor dit evenement dan andere jaren? Nee, we kunnen niet echt merken dat het veel minder animo is. De tijd is wel wat lastig, 5 uur voor sommige mensen. Dus je ziet nu stroomt het ook al mooi vol en dan staat tot 5 uur ook wel doorlopen. Dus nee, we merken niet dat dat echt... Normaal was het in de zomer, ja. Nu is het in de winter. Maakt dat nog verschil qua organisatie? Nou ja, we hebben geluk dat we hier inderdaad een mooie grote hal hebben waardoor we het binnen kunnen doen. Eerder organiseren we het buiten. Dat was natuurlijk ja, iets makkelijker omdat je een groot scherm en binnen moet je wel zorgen dat het gewoon lekker 22 graden is. Dus op dat vlak heeft het wel iets meer voet in aarde. Maar ja, voor de rest... Komt wel uit met de gasrekening? Nou ja, dat gaan we na het tijd zien. Ik hoop dat ze ver komen, dus daar kan het eruit. Uiteraard wordt er flink meegezongen met het volkslied. Vanwege werk houdt niet iedereen op tijd de aftrap. Is het nog 5 uur? Moet je naar binnen toe? Was het toch lastig qua werk? Was het... Ja, nee, toch laat thuis, net even eten. Misschien een paar minuutjes begonnen. Maar... Geen doelpunt geweest, hoop ik toch? Nee? Top. En dan is het aan Oranje. Na een spannende eerste helft. Is het nog 0-0 bij rust. Supporters houden er vertrouwen in. Ja, komt wel goed. Ik weet niet waarom, maar het komt wel goed. Ik denk dat wij zeker goede kans hebben. Is het qua sfeer anders? Want ik zie je ook aankomen met een dikke winterjas. Ja, het is natuurlijk anders als hartje zom is. Ik bedoel, je gaat anders mooi met barbecue buiten zitten. En nou is het gewoon binnen. Maar ja, als ik kijk hier binnen, hoe gezellig het hier is, dat is gewoon geweldig. Het is in Qatar, daar is heel veel over gezegd, over de arbeidsmigranten. Zorgt dat nog voor gemengde gevoelens? Nou ja, ik heb daardoor wel het idee dat het minder leeft als anders. Ja, je merkt wel dat het speelt. Alleen denk ik van, ja, je kunt er beter het beste van maken. Maar het is wel goed dat er wel aandacht voor is. De tweede helft verloopt moeizaam. Toch wordt het vlak voor tijd 1-0. En na de 2-0 kan het feest beginnen in Tourbergen. Nou, ze hebben niet heel goed gespeeld, maar ze hebben gewonnen. En dat is het belangrijkste. Heb je gewoon goeie hart gewonnen, hè? Wat denk je dan? Doeg! En dat is prima. Prima! Ja, en ook al ging het niet makkelijk tegen Senegal, bondscoach Van Gaal was vol vertrouwen. Ik had niet de indruk dat wij zouden verliezen, moet ik eerlijk zeggen. Nee, verliezen niet, maar ook altijd nog vertrouwen gehad dat hij wel ging vallen. Nou, met de inbreng van Memphis verwacht ik dat wel, moet ik eerlijk zeggen. En, want ja, dat is toch een speler die iets kan doorbreken. Een verschilmaker, noemde je het eerder. Ja. Ja. Het verschil maakt. En nou ja, we hebben hem nu ook 30 minuten laten spelen. Dus dat is ook een voordeel. Was dat langer eigenlijk dan je vooraf had nee, gedacht? Nee, vooraf was 30 minuten. En dan mag ik hem ook niet laten brengen, hoor. Nee, dat snap ik. Want zo eergevoelig is hij wel. Ja. Ik bedoel, misschien flauw om daar gelijk dan nu naar te vragen. Maar is hij nu klaar om de volgende wedstrijd te beginnen? Of is dat opbouwen? Is dat volgende keer misschien weer iets langer? Ja, dat moet ik afwachten hoe die doorkomt. Kijk, Memphis zegt heel snel, ja, het is allemaal goed. Ik kan goed. Wel, ja. Ik kan wel. Ja. Dus wij moeten hem tegen zichzelf beschermen. Ja. Hij keert het wel inderdaad, hè. Er verandert wel echt iets als hij erin komt. Ik bedoel, het was ook niet goed in de tweede helft, maar je ziet wel dat er dan momenten komen. Ja, en Cody Gakpo, hè, die in de spits ook kan spelen. Ik denk dat Cody ook bepalend was daarin. Bondscoach Van Gaal en Jeroen Stekelenburg sprak met hem. Australische parlementsleden willen dat er een onderzoek komt naar een steenkolenschandaal. Coal companies operating in Australia are using fraudulent quality reports for their exports and paying bribes to representatives of their overseas customers to keep the whole scam secret. Steenkoolproducenten in Australië zouden informatie hebben vervalst, waardoor hun kolen milieuvriendelijker leken dan ze eigenlijk zijn. En ze zouden mensen hebben omgekocht om het verborgen te houden. Dat zegt het Australisch onafhankelijk parlementslid Andrew Wilkie. Correspondent Maaike Weijers, hoe kwam het schandaal aan het licht? Nou, het komt van een klokkenluider vanuit de steenkoolindustrie zelf. Die heeft aan de bel getrokken en duizenden documenten gedeeld met Andrew Wilkie. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. En ook niet alle documenten zijn openbaar gemaakt. Wilkie heeft er nu een aantal pagina's van openbaar gemaakt. Maar het zijn dus duizenden pagina's en hij zegt dat daaruit blijkt dat het bewijs eigenlijk onomstotelijk is. En eigenlijk het misschien wel het meest schokkende hiervan is dat die klokkenluider al jarenlang, al meer dan 10 jaar, zou proberen om hier aandacht voor te krijgen. Hij zou bij verschillende Australische regeringen zijn geweest, deelstaatregeringen, politici, bij de politie en bij toezichthouders. Maar het zou nooit eerder serieus opgepakt zijn. En dat er wel eigenlijk al wel langer signalen waren dat er ook iets mis was. 2 jaar geleden. Dan zou een van die laboratoria die dus zich uitspreekt over de kwaliteit van de steenkool hebben toegegeven dat ze rapporten hebben gemanipuleerd. Dus ja, daar zijn tot nu toe geen gevolgen voor geweest. Overigens weten we nog niet heel veel erover en hebben ook nog niet alle betrokken bedrijven gereageerd. Een aantal steenkoolbedrijven die worden beschuldigd, die hebben gezegd dat zij zich totaal niet herkennen in dit verhaal. Dus ja, we weten nog niet alles, maar het ziet er niet goed uit. Nee, maar ik vraag me wel af, waar hebben ze dan over gelogen? Hoe kun je liegen over de kwaliteit van kolen? Ja, het gaat over een soort keurmerk voor Australische steenkool. In vergelijking met andere steenkool. Dan denk je misschien, kan het schoon zijn? Want zo wordt het verkocht. Australische steenkool is schone steenkool. Nou ja, wat dat grof gezegd betekent is dat dat zegt hoe droog de steenkool is. Dan zou het namelijk sneller verbranden en zou daar minder uitstoot van CO2 en andere gassen bij vrijkomen. Maar dat zouden dus die gefabriceerde rapporten zijn. Dus de mensen die zijn aangewezen om dat te onderzoeken, hoe droog of hoe schoon die steenkool is, zouden daarover gelogen hebben. En vervolgens dus ook nog naar de internationale partners zijn gegaan om te zorgen dat dat geheim gehouden wordt. En dat allemaal omdat die steenkool uit Australië vanwege die zogenaamd hoge kwaliteit voor heel veel geld verkocht wordt. Dus dat is de voornaamste reden, zegt in ieder geval deze klokkenluider en Andrew Wilkie. En het is daarbij ook een argument voor de huidige en vorige regeringen geweest om ook nieuwe steenkolenmijnen goed te keuren. Zij zeggen, we kunnen beter schone steenkool produceren hier in Australië dan dat er in China nog een vervuilendere steenkolenmijn open gaat. Maar goed, dat argument staat dus nu op losse schroeven. Ja, komt er een onderzoek, is dat al zeker? Nee, dat weten we nog steeds niet zeker. Andrew Wilkie heeft nu wel steun van een aantal andere parlementariërs, ook vooral onafhankelijke parlementsleden. Maar de regering die moet zich daar nog wel over uitspreken. En het is een heel ongemakkelijke zaak. Zoals je begrijpt, we komen net uit de klimaattop van Egypte, waar Australië ook wel pocht om hun doelen, klimaatdoelstellingen. En dat argument dat er nieuwe steenkolenmijnen geopend kunnen worden omdat de steenkool schoon is. Ja, dat is dus ook ongemakkelijk voor de regering. En de reputatie van Australië als betrouwbare handelspartner staat op het spel hier. Dus het is eigenlijk waarschijnlijk van groot belang voor de regering om dit schandaal zo snel mogelijk te sussen. En de verwachting is dat zo'n onderzoek er begin volgend jaar wel komt. Correspondent Meike Weijers vanuit Sydney. Het is 6:04. JJ Cale schreef het nummer After Midnight. In 1966 kwam dat uit. Maar pas toen Eric Clapton het 4 jaar later opnam, werd het een bescheiden hit. En dus nam JJ Cale het nog een keertje op. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is a whole label. After midnight, we gonna let it all hang. We're gonna cause talk and suspicion. Give an exhibition, find out what it is on layback. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. JJ Cale met After Midnight. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Na het eerste weekeinde met lage temperaturen blijkt dat Nederlanders de thermostaat toch lager zetten dan voorheen. Er werd 140 miljoen kubieke meter gas verbruikt en dat was zo'n 15% lager dan in eerdere periodes met vergelijkbare lage temperaturen. En gemeenten die hun gascontract met Gazprom hebben opgezegd, moeten daarvoor volledige compensatie krijgen, vinden CDA en ChristenUnie. Minister Jette besloot in april dat zo'n 300 gemeenten hun contract moesten verscheuren met het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Vorige week bleek dat niet nodig omdat de Duitse dochteronderneming waar de contracten mee zijn afgesloten door Berlijn is genationaliseerd. Op het Indonesische eiland Java zijn door de aardbeving van gisteren meer dan 2300 gebouwen beschadigd. Vele daarvan zijn onbewoonbaar nu. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar overlevenden van de beving. Zeker 162 mensen kwamen om het leven. In de stad die vlakbij het epicentrum van de beving ligt, zijn nog veel mensen vermist. En de Nederlandse kinderserie Kabam is bekroond met een Emmy Award, een belangrijke Amerikaanse televisieprijs. Kabam is een kleuterdramaserie die gaat over de alledaagse angsten van kinderen. De serie wil zo laten zien dat iedereen wel eens bang is en dat er vaak wel een oplossing voor te vinden is. Het weer nog bewolkt met later vanochtend vooral aan de kust wat buien. Vanmiddag vanuit het zuiden op meer plekken regen. Het wordt dan rond de 7 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is begonnen met her en der wat korte dagelijkse files. We zien één uitzondering, de A15 richting Europoort. Daar staat file tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Vaanplein 7 kilometer met wel 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. Ster. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera-winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. ITVA en NPO 2 presenteren de 2-doc ITVA-primeurs. Met vanavond de VPRO-documentaire A House Made of Splinters. De veerkracht van kinderen in een Oekraïens kindertehuis in de buurt van de frontlinie. Kijk vanavond op NPO 2. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Ook voor deskundig onderhoud, met behoud van fabrieksgarantie, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Het zijn de Staatsloterij Stuntweken. Word nu abonnee en krijg sowieso 25 euro op je bankrekening. Die heb je dus sowieso gewonnen. Bovendien mis je nooit meer een trekking. Nou, hoe klinkt dat? De Staatsloterij Stuntweken. Het moment om abonnee te worden. Ga dus snel naar staatsloterij.nl/stuntweken. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt. Beter verzekerd. Al tientallen jaren zijn er vrouwen verkeerd of niet gediagnosticeerd. En dat komt door een structureel gebrek aan medisch onderzoek naar hoe het lichaam van vrouwen in elkaar zit. En dat kan grote gevolgen hebben voor patiënten, zoals voor Antoinette Schutrup. 20 jaar lang dachten artsen dat ze psychische problemen had, terwijl later bleek dat haar lichamelijke klachten kwamen door een tumor. Ik kreeg klachten. En met die klachten ging ik naar de huisarts. En de huisarts dacht gelijk aan stress. De eerste zin was, werk je niet hard? Misschien moet je het wat rustiger aandoen. Ik kreeg wel een bloedonderzoek en wat kleine onderzoekjes. Maar hij bleef in, het is stress. En gaandeweg werden de klachten steeds erger. Ik verdween in mijn bed, want ik was te moe. Ik deed eigenlijk alleen nog maar werken, slapen en eten. En mijn man die moest het hele huishouden draaien. Voor de buitenwereld tel je niet mee als vol persoon. Want je wordt gezien als lui. En dat dus 20 jaar lang, Antoinette Schutrup. Vandaag overhandigt de stichting Voices for Women daarom een petitie met ruim 53.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer. Ze willen meer geld en aandacht voor genderspecifieke zorg. Annemiek Knap, hoogleraar voortplantingskunde aan het Radboud UMC in Nijmegen en gespecialiseerd in vrouwspecifieke aandoeningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat er nog steeds te weinig onderzoek is naar hoe vrouwen in elkaar zitten? Ja, als we zouden weten hoe dat kwam. Daar kan ik eigenlijk niet goed antwoord op geven. Wij zien dat er onvoldoende subsidie wordt gegeven voor studies naar vrouwspecifieke aandoeningen. En zonder subsidie begin je eigenlijk niks. Dus je hebt subsidie nodig om goed onderzoek te kunnen doen. En daar zit het probleem wat ons betreft. Ja, ja, vrouwspecifieke aandoeningen. Maar ik heb ook wel eens begrepen dat bijvoorbeeld als je problemen hebt met je hart, dat het zich bij vrouwen ook anders voordoet. Dus dat is een ziekte die bij mannen en vrouwen voorkomt. Alleen bij vrouwen krijg je hele andere aandoeningen. Symptomen, ja, dat is het woord. Ja, dat kan. He, vrouwen die zowel bij mannen, ziektes die zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomen, die kunnen zich bij vrouwen anders uiten dan bij mannen. En ook daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. En dat heeft weer een andere oorzaak, waardoor het moeilijk is om daar goed meer kennis over te verzamelen. Dat heeft ermee te maken dat bij studies, waarbij je zowel mannen als vrouwen kunt kiezen, zeg maar, om mee te doen aan een studie, dat daar bij voorkeur mannen worden gekozen. Omdat het makkelijker onderzoekbaar is. He, vrouwen hebben een menstruatiecyclus, die kan metingen soms beïnvloeden. En daarom wordt voor zo standaard mogelijke situatie vaak de man gekozen als bijvoorbeeld proefpersoon. Ja. Maar dat zijn dus eigenlijk twee verschillende problemen. Dus ziektes Precies. kunnen zich bij vrouwen en bij mannen anders uiten. Maar ziektes die alleen bij vrouwen voorkomen, zoals bijvoorbeeld vleesbomen, menstruatieproblemen, endometriose, de overgang. Ja, daarvoor is het echt van belang dat er subsidie gegeven wordt, zodat het onderzoek wat we daarvoor nodig hebben, om daar meer kennis over te vergaren. Hè, om die vrouwen, zoals net in het stukje wat we eerder hoorden, om die vrouwen beter te begrijpen en beter te kunnen begeleiden. Ja, dat we daar meer en beter onderzoek naar kunnen doen. Ja, en nou, dat blijft dus achter. Niet genoeg geld, is dat dan het grootste probleem? Ja, dat is op dit moment het grootste probleem. De bereidheid om onderzoek te doen, die is er. Ja, ook de wetenschappelijke interesse, die is er. We staan te springen om vrouwspecifieke aandoeningen beter te onderzoeken. Maar daar is subsidie voor nodig. En u gaat dan nu dus naar de Tweede Kamer om dat met een petitie voor elkaar te krijgen. Hè, de Voices for Women gaat dat proberen. Maar ik neem aan dat u toch al lang roept. Zeker. En dat begint ook wel zijn effect te krijgen. Voices for Women heeft inderdaad die petitie georganiseerd en die gaan ze vandaag aanbieden. Er is ook contact tussen onze beroepsvereniging, de NVOG, maar ook subsidieverstrekkers en andere organisaties die zich vooral met vrouwen en met vrouwspecifieke aandoeningen bezighouden. En wij hebben recent met elkaar afgesproken dat er een kennisagenda wordt opgesteld. En ook hele concrete ideeën voor wetenschappelijk onderzoek worden opgeschreven. Waar we het ook met z'n allen over eens zijn. En ZONMW, een belangrijke subsidieverstrekker, heeft ook beloofd dat hij het opstellen van die kennisagenda, dat hij daarvoor financiële ondersteuning wil geven. Zodat we daar dus ook echt tijd aan kunnen besteden. Is zo'n kennisagenda een soort prioriteitenlijstje? Precies, ja. En dat is wat ons betreft het begin van daarna ook structureel meer aandacht en meer subsidie voor wetenschappelijk onderzoek bij vrouwen. Wat staat er dan bovenaan dat lijstje? Nou, op dit moment staat er nog niks bovenaan. Op dit moment staan die aandoeningen die ik u net noemde, dus de cyclusproblemen, dus menstruatieproblemen, vleesbomen, endometriose, de menopauze. Dat zijn allemaal hele belangrijke vrouwspecifieke aandoeningen en die willen wij allemaal verder gaan uitwerken. Ja, welke specifieke onderwerpen op het gebied van die ziektes nu meer aandacht behoeven in de komende tijd. Dank u wel, Annemiek Knap, hoogleraar voortplantingskunde aan het Radboud UMC. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Vandaag speelt Argentinië zijn eerste wedstrijd op het WK tegen Saoedi-Arabië. En bij de Argentijnse voetbalfans, en dat zijn er heel wat, draait het maar om één naam. Lionel Messi. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Een reportage van Jan-Kees van der Kun. 3, 2, 1. Hola José, ¿cómo va? Wie in de Argentijnse ochtend de tv aanzet en welke zender je dan ook pakt, krijgt maar één ding te zien. Druk ratelende presentatoren voor een leeg trainingsveld. Ze hebben het over één man. Lionel

Armenië, Pashinyan, die was de voorzitter dit jaar van die organisatie. En dat gaat nu over in handen van Belarus. Dus Poetin neemt die gelegenheid ook te baat om te gaan praten met Pashinyan in ieder geval. En ook om te gaan praten over dat conflict daar. Want Rusland speelt nog altijd een belangrijke rol in Armenië. Rusland heeft vredestroepen daar bij Nagorno-Karabakh. Rusland heeft een militaire basis, heeft troepen aan de grond in Armenië. En Rusland is voor Armenië dus ook cruciaal in feite om de balans ook met Azerbeidzjan in stand te houden. Ja, dat conflict dus eerder dit jaar opleidde, heeft dat dan wel te maken met de oorlog in Oekraïne, waar Rusland natuurlijk heel erg mee bezig is? Azerbeidzjan dacht van een nieuwe escalatie, dat kunnen we ons nu wel veroorloven, want Poetin kijkt even een andere kant op. Het is heel verleidelijk in ieder geval om dat te veronderstellen. Hè. Het is zo dat Rusland natuurlijk alle aandacht heeft bij Oekraïne. En dat Azerbeidzjan wellicht die gelegenheid te baat heeft genomen. Ook om te testen misschien in hoeverre Rusland bereid is om energie en ook middelen te steken in dat conflict in de Caucasus. En we zien dat in ieder geval in Armenië daar de twijfel over steeds is toegenomen. Er zijn ook steeds meer protesten tegen Rusland in Armenië. De stemming is zeker omgeslagen. De Armeniërs, of veel Armeniërs, hebben het gevoel dat Rusland, dat toch altijd hen de hand boven het hoofd heeft gehouden de afgelopen decennia, dat, zoals ik zei, cruciaal was in het behouden van die balans met Azerbeidzjan, dat Rusland in feite toch de Armeniërs heeft laten zitten en Azerbeidzjan in de gelegenheid heeft gesteld om ook in Nagorno-Karabakh zoveel terrein terug te winnen. En dat maakt dat je een kentering ziet van de houding ten overstaan van Rusland. Ja, wat extra ingewikkeld is natuurlijk dat Azerbeidzjan weer wordt gesteund ook door Turkije. En Turkije en Rusland, die hebben ook weer met elkaar te maken in Oekraïne. Hè, of over Oekraïne, liever gezegd. Hoe ingewikkeld maakt dat het? Dat is en dat blijft tamelijk ingewikkeld. Hè. De Caucasus is natuurlijk een plek waar verschillende regionale grootmachten al eeuwenlang strijd leveren om invloed. Turkije speelt daar een rol, Rusland speelt daar een rol, Iran speelt daar zeker ook een rol. Dat grenst aan Armenië. Maar je ziet ook dat was ook altijd zo, dat Rusland bijvoorbeeld graag voet aan de grond wilde hebben in Armenië. Juist ook vanwege de nabijheid van Turkije, ook een NAVO-land niet te vergeten. Dus dat is een vrij ingewikkeld kluwen van allerlei relaties en allerlei overleg. Waarin bijvoorbeeld Turkije en Rusland elkaar soms vinden, maar soms ook meer tegenover elkaar staan. Ja, en geldt dan, want bijvoorbeeld de EU is er ook met een vredesmissie. Wil Poetin ook misschien wel laten zien van, ho, wij spelen wel nog steeds een rol hier? Ja, nou, wat Poetin natuurlijk ook wil laten zien is dat Rusland niet geïsoleerd is. Hè. Dus dat is ook een belangrijk deel van deze missie van Poetin. Zoals ik zei, hij gaat naar die bijeenkomst van die verdragsorganisatie. Dat is ook voor Rusland en voor Poetin belangrijk om te laten zien dat Rusland internationaal een rol blijft spelen. Dat het niet helemaal gefocust is alleen op Oekraïne, maar dat Rusland niet geïsoleerd is. Dat het contact onderhoudt met andere landen, ook andere problemen probeert op te lossen. Er zijn verschillende in de benadering die Rusland daar heeft. Rusland wil daar zelf een rol blijven spelen. En misschien Armenië meer een hand boven het hoofd houden. Europa hamert bijvoorbeeld meer op het overleg tussen Azerbeidzjan en Armenië. Wat in Armenië weer niet zo goed valt, omdat men bang is dat de Armeense premier bijvoorbeeld te veel concessies zal gaan doen. Dus het valt te bezien. Maar zoals gezegd, het is belangrijk voor Poetin om daar te zijn, om gewoon te laten zien dat hij niet alleen maar in Moskou blijft. Ja, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het gaat nog steeds niet goed in Groningen. Alle politieke beloftes ten spijt blijven de problemen van de inwoners in aardbevingsgebieden in Groningen toenemen. De Nationale Ombudsman heeft in de eerste helft van dit jaar al meer klachten ontvangen dan in heel 2021, meldt Trouw. Het zijn er ongeveer 400. En dat terwijl het kabinet probeert al tijden om het voor gedupeerde Groningers beter te regelen met versterkingsoperaties en subsidieregelingen. Straks aan 7 uur een gesprek hierover met Ombudsman Reinier van Zutphen. Een man van 39 uit Purmerend zit vast voor het beramen van een aanslag op misdaadjournalist John van den Heuvel. Vrijdag vertelde Van den Heuvel dat er twee mensen zijn aangehouden omdat ze in een versleuteld bericht spraken over liquidatieplannen. RTV Purmerend hoort nu van bronnen dat het gaat om een inwoner van die plaats en een man van 26 uit Eindhoven. Bij doorzoekingen van hun woningen heeft de politie mobiele telefoons, een vuurwapen, munitie, dure horloges en een hoeveelheid hash in beslag genomen. Verdachten zitten vast in beperking, zoals het heet. Dat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen praten. Nederland bereidt zich er nauwelijks voor op nieuwe toeloop van Oekraïners. Dat lezen we in het Nederlands Dagblad. Rusland probeert met onder meer aanvallen op elektriciteitscentrales een nieuwe golf vluchtelingen richting Europa op gang te brengen. Oost-Europese landen als Slowakije en Polen bereiden zich voor op meer vluchtelingen. Maar de Nederlandse regering doet vooralsnog weinig, schrijft de krant. De directeur van instituut Klingendaal zegt in de krant dat Oekraïense vluchtelingen in Nederland relatief vaak bij particulieren in huis of in een noodopvang zitten. In landen als Spanje stromen mensen sneller door naar permanente huisvesting. Toch moet Nederland goed in de gaten houden wat de situatie is in landen die de eerste opvang voor Oekraïners regelen. Want vanuit die landen reizen mensen soms door naar ons land. En de huidige opvang zit al voor 96% vol. Ondanks het uitblijven van een massaal oranje gevoel zie je toch her en der dat het WK-voetbal een beetje gaat leven. Zeker gisteravond na de winst van Oranje in de eerste groepswedstrijd. Na het eindsignaal stroomde een rotonde in Apeldoorn, die bekend staat als de feestrotonde, meteen vol. Omroep Gelderland zegt dat er zo'n 500 mensen aan het feest vieren waren. Geluiden zijn altijd een beetje inwisselbaar, maar gezellig klonk het wel. En opluchting denk ik ook wel. En ze zijn vooral ook erg blij, ik denk heel veel mensen, met het debuterende doelman van Oranje, Andries Noppert, in ons Nopjes. Hè? Met Noppert. Dat dacht ik gelijk aan, maar het klopt wel. Hè? Ja, want ze zongen Noppert in Oranje, voor de duidelijkheid. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits die is duidelijk drukker geworden. We zien nu vooral files staan op de wegen rond Rotterdam en vanuit Brabant naar Utrecht. Twee files vallen op de A15 richting Europoort. Er was een aanrijding bij knooppunt Vaanplein. De rechterrijstrook is nog dicht. Het oponthoud is zo'n 20 minuten vanaf Alblasserdam. En de A16 van Breda naar Rotterdam. Er stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De weg is net vrijgegeven. Er staat nog wel file vanaf Zevenbergse Hoek met een uur vertraging. About it, but it's my way to let things out. So I've tried to find the words that could describe it. While no one will figure out, I have felt my deepest fear. It didn't show, but it came near. It made me forever. Now we dream, 'cause you're still here. Van Suzy V. Het ideale Mars-dieet, waar onderzoekers al jarenlang onderzoek naar doen, wordt misschien toch niet helemaal vegetarisch. Mensen die in de toekomst op Mars wonen krijgen misschien ook meelwormen op het menu. Daar wordt onderzoek naar gedaan door de Wageningen Universiteit. Een onderzoeker Lotte Bolander kwam met het idee om die meelwormen aan het Mars-dieet toe te voegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wordt er al jarenlang onderzoek gedaan dus naar voedsel op Mars. Maar hoe reëel is het dat het ook echt nodig is op relatief korte termijn? Dat is best reëel. Ik was vorige week nog op een congres en daar kondigde de European Space Agency aan dat ze toch rond 2040 naar Mars willen gaan. Eerst nog naar de maan, dan naar Mars. Ja, en eerst dachten ze dus dat dat helemaal plantaardig zou worden, dat de dieet wat je daar dan te eten zou krijgen. Maar blijkbaar toch maar meelwormen erbij. Waarom? Dat klopt, ja. Mijn supervisor die is ongeveer 10 jaar geleden begonnen met te kijken of er planten kunnen groeien op marsbodem. Maar ja, een vegetarisch dieet is niet voor iedereen optimaal. Zeker niet voor astronauten, waar veel van gevraagd wordt fysiek en die hard moeten trainen. Dus dan is een dierlijk eiwit toch een hele mooie toevoeging. En toen kwam ik met het idee om aan insecten te gaan beginnen, ja. Ja, maar waarom meelwormen? Waarom meelwormen? Nou, ze zijn klein, makkelijk mee te nemen. En ze gebruiken weinig resources, weinig water, weinig ruimte. En het is een hele optimale eiwitbron. Dus het is een ongeveer net zo hoogwaardig eiwit als melkeiwit. En dat is toch wel, dat heb je nodig, ja, voor je voeding. En er wordt dan ook echt gekeken of je ze op Mars kunt kweken? Nou, wij kweken planten nu op gesimuleerde marsbodem. Dus wij hebben die bodem gekocht van NASA. Die heeft die samengesteld naar aanleiding van het onderzoek dat ze hebben gedaan hoe die bodem in elkaar zit. Daar groeien wij gewassen op. En die gaan wij vandaag oogsten. En daar gaan we dan een optimaal marsdieet van proberen samen te stellen voor die larfjes. Ja, want die larfjes moeten dan weer gevoed worden met wat je op Mars verbouwt straks. Exact. En we gaan dan ook kijken of de reststromen gevoerd kunnen worden. Want dat is natuurlijk mooi als je de vruchten zelf kan eten als mens. En dat de oneetbare delen, de stengels en het blad, dat die dan verteerd kunnen worden door de meelwormen. Zodat je meteen ook afval kunt afbreken. En kijken jullie dan ook naar hoe de luchtsamenstelling op Mars is? Speelt dat een rol? Wij gaan ervan uit dat als we naar Mars gaan, dat er dan soort pots worden gebouwd onder de grond. En dat daar de mensen komen te wonen. Dus niet aan de oppervlakte in de open lucht, maar ja, ondergrond. Ja, wat kun je eigenlijk allemaal met meelwormen als je het hebt over eten? Nou, ik heb ze laatst, heeft André Kuipers ze voor het eerst geprobeerd. Dat was wel heel bijzonder. Toen heb ik ze gewoon, ik had ze gemaakt, ik had ze geblancheerd en even gebakken. En het smaakt eigenlijk een beetje naar garnalen. Garnalen, maar dan van het land. Oh, oké. Okay. Nou, dat klinkt best lekker. Als je van garnalen houdt. Ja, dat is het ook. Ja, het zit een beetje tussen de oren nog. Hè. We moeten een beetje wennen aan het idee. Ja. Maar het is hartstikke lekker. Ze zouden dan ook in grote hoeveelheden te kweken zijn? Ja, zeker. En dat gebeurt ook al in Nederland. Er zijn al fabrieken bezig die op grote schaal voor humane voeding deze kleine meelwormpjes aan het kweken zijn. Wij doen het op kleine schaal, ja, met onderzoek. Maar voor humane voeding gebeurt het al op grote schaal. Het is dus belangrijk voor de proteïne, zou ik maar zeggen. Maar het is niet dat je er een volle maag van krijgt, of wel? Oh, jawel hoor. Ja, ja? Het vult zeker goed. Het ligt eraan hoeveel je er eet dan? Uiteraard. En dan natuurlijk ook in combinatie met de groenten die wel ook verbouwd gaan worden. Ja, klopt. Nou, het is interessant om te kijken of dat allemaal gaat lukken. En wie weet, ooit naar Mars? Ja. Laat het hopen. Zou mooi zijn. Lotte Bolander van de Wageningen Universiteit. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. Dat maakt het extra belangrijk om de adviezen te blijven volgen. Zo kunnen we het aantal besmettingen zoveel mogelijk beperken en mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen. Dus, heb je klachten? Doe een zelftest. En als je corona hebt, blijf dan thuis en ga in isolatie. Kijk voor alle adviezen op rijksoverheid.nl/corona.

Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Het leven kan alle kanten op, ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens, bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit en maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. Elk jaar leidt 1 op de 4 melkkoeien in Nederland aan een pijnlijke ontsteking aan haar uier. Dit wordt vooral veroorzaakt door viezigheid en slechte hygiëne in stallen. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Vanavond bij Human, de docu-serie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. Louise wil het beste voor haar kind. Maar wat als de zorg dit niet kan leveren? En wat als je net als Mariska het vertrouwen in de medische stand dreigt te verliezen? Kanaal Sociaal. Vanavond bij Human om 11:30 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal klachten van Groningers die in het gaswinningsgebied wonen is flink toegenomen dit jaar. Terwijl er juist is geprobeerd om deze groep te helpen met de afhandeling van de schade en de versterking van hun huizen. Over heel 2021 waren er 236 klachten. In de eerste helft van dit jaar kwamen er bij de ombudsman al bijna 400 klachten binnen. En die gaan er vooral over dat mensen vinden dat ze te lang moeten wachten op hulp. Ombudsman Reinier van Zutphen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe verklaart u die stijging? Er zijn een aantal verklaringen voor, althans deelverklaringen. In de eerste plaats een aantal regelingen waar veel over geklaagd wordt. Dat gaat over schadeafhandeling, gebiedsafbakening, waardedalingsregelingen. Dat levert toch een heel groot aantal extra klachten op. Maar als ik die al even buiten beschouwing laat, dan nog steeds is er veel meer geklaagd, laat ik zeggen, over klassieke problemen. Over de schadeafhandeling, over de versterking, over de lange duur, over gebrek aan informatie, geen toegang tot subsidieregelingen. Dat bij elkaar maakt dat er veel meer geklaagd is dan in het verleden. Ja, is dit een uiting eigenlijk van de onvrede die steeds groter wordt? Ja, ik heb een aantal dingen in het vorige rapport gescheurd vertrouwen gezegd. En een van die dingen daar was dat ik zei van, ga nou niet steeds de spelregels veranderen. Dus de gebiedsafbakening is veranderd. Kom je wel of niet in aanmerking? Je woonde ooit in een niet veilig huis. Daarvan is later gezegd, het is wel veilig. Dat veroorzaakt heel veel onrust en wantrouwen. En dan gaan mensen ook meer en sneller klagen. Dat begrijp ik ook heel goed. Want je weet niet meer waar je aan toe bent. Ja, zit het dan in de communicatie of zit het in de regeltjes? Nou, eigenlijk in allebei. Hè. Ik vind dat een overheid heel duidelijk moet zeggen, en zeker in Groningen, na zoveel jaar hadden ze toch de les geleerd moeten hebben over hoe vertel je nou echt en eerlijk wat er aan de hand is en waar mensen op kunnen rekenen. Daarom heet dit rapport ook Beloftes maken schuld. Daar is niet aan voldaan. Die beloftes zijn gedaan, maar ze zijn niet waargemaakt. De regels zijn ingewikkeld en ook nog tussentijds veranderd. Ik heb eerder gezegd, maak er nou een crisisgebied van. Hè. Trek de cirkel en zeg, in dit gebied is het crisis en zo pakken we hem ook aan. Dat is niet gebeurd. Ja, dan kun je dit verwachten, deze stijging. En zit dat hem dan toch in dat de overheid bang is voor misbruik van de regelingen? Dat weet ik niet precies. Ik denk dat er op een gegeven moment gewoon, als het ingewikkeld is, is het niet alleen maar ingewikkeld voor de burger, maar ook vaak voor de overheid. Moet er wel bij zeggen dat als het gaat om relatief eenvoudige schades, dat die sneller worden afgedaan dan vroeger, dat mensen daar ook heel tevreden over zijn. Maar als het ingewikkeld wordt en moeilijk, en zeker bij versterkingen, ja, dan wordt het echt ingewikkeld voor de burger. Wat is het gevolg als dit niet nu snel wordt opgelost, in de zin dat er meer helderheid, meer duidelijkheid, betere communicatie komt? Ja, dat het allemaal nog veel langer gaat duren. Hè. Er is echt beloofd, als ik kijk naar de versterkingen, dat in 2028 alle woningen die versterkt zullen moeten gaan worden, dan ook versterkt zullen zijn. Eigen berekeningen leveren op, dat zijn er 13.000. Dit jaar zijn er veel minder dan 2000, ik geloof dat het 1000 zijn dit jaar. Maar dat betekent dat er veel harder gewerkt moet worden om dat 2028 te halen. Als dit zo doorgaat, dat geldt ook voor schadeafhandeling, dat geldt ook voor andere zaken. Bij het IMG, dus die mijnbouwschade Groningen, hebben we ook gezien dat er op bepaalde terreinen achterstanden gaan ontstaan. Dat het uiteindelijk wellicht wel goed komt, dat het heel lang gaat duren en dat we niet kunnen zeggen wanneer dat is. Nee, ja, want toezeggen van hulp, dan moet je daarna nog ook echt aan de slag met aannemers en zo. Dan komen we natuurlijk weer bij, als je dat belooft, hoe gaan we dat dan realiseren? En is het een kwestie van meer mensen of is het een kwestie van meer aannemers? Op dit moment is het vooral een kwestie van beter samenwerken van overheden, zorgen dat het tempo erin blijft, adequate goede planning en doen wat je beloofd hebt en daar helder en duidelijk over zijn. Wat kan de burger in Groningen verwachten en wat niet? Ombudsman Reinier van Zutphen, dank u wel. Mijn computer hapert even. Ja, daar is hij. Veel eerder dan verwacht vertrokken de Russen uit Gerson. Hoe dat ging, dat wordt nu duidelijk. De samenwerking tussen spionerende burgers en het Oekraïense leger, dat beschikt over precisiewapens, dat was doorslaggevend. De Russische bezetters konden op een gegeven moment geen kant meer op. Maar de prijs was hoog, aan beide kanten. Een verslag van Wessel de Jong. Stoeten. Прекрасна російська чашечка, Росія, танкові війська, броня кріпка. Dit is de Oekraïense soldaat Zhenya. Hij vindt een Russische legermok met tanks erop. Zhenya spaart geen souvenirs. De mok spat uiteen in de ruïne van wat voor de oorlog een soort technische groothandel was in Gerson. Russische militairen roofden die eerst leeg. Het was duidelijk dat ze hier introkken. Hier ontspanden ze zich kennelijk. En werden ze ook verpleegd. Goede lokale mensen vertelden waar dit was en wie hier zaten. En toen kwamen de HIMARS-raketten. Хороші люди сказали, де це, хто там, і прилетіли HIMARS. Hier zijn tientallen Russische militairen gesneuveld. Vooral parachutisten en Tsjetsjenen. Dit was een militair hospitaal, maar ook een commandopost. Daarom hebben de Oekraïners het vernietigd. De Russen banen zich hier veilig, ver achter de Russische linies. Maar het zijn burgers van Gerson geweest die deze plek, de coördinaten, hebben doorgegeven aan de Oekraïense artillerie. En toen werden ze hier beschoten. En zo is het gegaan op veel plekken in Gerson, waardoor uiteindelijk de positie van de Russen hier onhoudbaar werd. Tam mogen ik principe trematen. Ik zat dan met de filtratie niet begonnen. Ja, dan daar liep ik de pet wel over, bespreken. Dat doorgeven van coördinaten was niet ongevaarlijk. De geringste verdenking van samenwerking met het Oekraïense leger was voldoende om te worden opgepakt. Where are we now? Gdzie my znajdujemy się? We zijn hier nu aangekomen in een verlaten schoolgebouw. Russianen, них було тут своє базування і Inmiddels is het een treurige praktijk. Overal in de bevrijde gebieden zijn dit soort plekken aangetroffen waar mensen zijn gemarteld. Maar in Gerson heeft de bezetting natuurlijk relatief lang geduurd. Dus er zijn 11 van dit soort locaties gevonden. Bij martelingen hier in de stad zouden 93 mensen zijn omgekomen. Op de grond liggen nog elektriciteitskabels. Het toedienen van stroomschokken, een standaard martelmethode, ontging de omgeving niet. En dat was echt te horen, dat gillen? Ja, natuurlijk. De mensen die hier in de buurt woonden hebben het allemaal gehoord. Mijn hart bloedde toen ik dit allemaal zag en hoorde. En we konden niks doen. We ontmoeten Vladislav op het Vrijheidsplein waar iedereen samenkomt. Hij was zo'n verzetstrijder die de locaties van Russen doorgaf. Hij is nooit gepakt, maar zijn maat wel. En misschien een concreet voorbeeld? Ik heb een paar dagen een bepaald object geobserveerd. Zoveel mogelijk informatie verzameld. En toen is dat object beschoten en waren de Russen dood. Vladislav houdt zich nu bezig met het opsporen van mensen die hebben samengewerkt met de Russen. Een verslag van Wessel de Jong. bijna 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur was Suzanne Kunstler. Zij is sinds dit jaar contentdirecteur van BNN Varen. En ze vindt dat Van Nieuwkerk, Matthijs van Nieuwkerk, meer spijt had moeten betuigen. Maar ze vindt ook dat de omroep te weinig heeft gedaan voor zijn personeel. En ze bood daarvoor excuses aan. Ik hecht er ook aan om een diepgevoelde spijtbetuiging te doen. Naar al die mensen, al die oud-collega's, ook collega's die nog steeds bij BNN Varen werken, die hier jarenlang soms de dupe van zijn geworden, die in angst hebben gewerkt, die ja, en met verdriet hebben moeten meemaken, die dat leed hebben moeten ervaren, dat is echt verschrikkelijk. De NPO wil dat er een onderzoek komt naar de werkomstandigheden bij de Wereld Draait Door. Maar NPO-directeur Frans Klein was jarenlang verantwoordelijk voor het programma toen hij nog bij BNN Vara werkte. En daardoor ligt dat onderzoek gevoelig. Wij vinden dat het sowieso niet onder vlag van BNN Vara kan, maar ook zeker niet onder de vlag van de NPO. Ja. Vanwege Frans Klein. Ik doe verder geen uitspraken over de toekomst van Frans Klein bij de NPO. We willen natuurlijk toch heel graag dat de onderste steen boven komt. Maar vooral dat we ook met elkaar, als dit allemaal achter ons ligt, dat we dan weer door kunnen. In WNL Haagse Lobby ging het over het plan van D66 om politieke partijen makkelijker te kunnen verbieden. Minister Bruinslot van Binnenlandse Zaken is nu ook druk bezig met een wetsvoorstel daarvoor. Volgens oud-Eerste Kamerlid en lid van de Staatscommissie Parlementair Stelsel Erik Jansen de Jonge zou alleen een partijverbod niet genoeg zijn. Er komen namelijk meer zaken bij kijken. Want je moet ook nadenken, als je een partij verbiedt, dan heb je natuurlijk twee risico's. Eén, dan krijg je buitenparlementaire acties mogelijk. En het tweede is natuurlijk, daarna kan er weer een andere partij worden opgericht. En dan begint het verhaal van vooraf aan. Dus als je over nadenkt, moet je eigenlijk ook partijleiders van zo'n partij ook 5 jaar buiten de bevoegdheid geven om zich passief, kiesrecht heet dat, hè, om zich kandidaat te stellen voor het parlement. Advocaat Erik Verwij zegt dat het niet altijd duidelijk is of een partij altijd achter alle uitspraken van partijleden staat. Een fenomeen wat je bij Forum ook vaak ziet, als iemand zo'n snedig quoteje heeft gehad, dan wordt het op alle social media heel theatraal uitgemeten en gedeeld. Dus als je het hebt over een partijverbod, is het natuurlijk ook heel belangrijk. Is dit een eenzaam Kamerlid die af en toe een keer met de beuk erin gaat en de partij, ja, laat dat een beetje gebeuren, maar doet er niet heel veel mee? Of is deze partij actief bezig inderdaad met dat vergroten, goedkeuren en aanmoedigen? Voor het criterium van een partijverbod is dat echt wel heel belangrijk om mee te wegen in de beoordeling. In Op1 ging het over online gokken. Dat gebeurt tijdens het WK voetbal weer op grote schaal. Maar volgens oud-staatssecretaris Steven is het aantal verslavingen niet toegenomen sinds hij het online gokken legaliseerde. Nou, deze problemen hebben altijd bestaan, want er werd, dat blijkt uit onderzoek, voor 840 miljoen al in 2011 gegokt. Nu iets meer dan 1 miljard. Dus je kan zeggen, er wordt iets meer gegokt doordat het legaal is geworden. Dat zou je kunnen zeggen in een periode van 10 jaar. Maar die problemen waren er altijd al. Die zijn dus niet nieuw. Ja. En wat er eigenlijk gebeurd is, precies wat we wilden, wat de sector ook zei dat ging gebeuren. De problemen die er altijd al waren, die zijn zichtbaar geworden. Spelers, met alle respect, die hier zitten, die zijn zichtbaar geworden. Volgens juriste Marjan Olvers is het gokprobleem wel groter geworden. Het wordt meer genormaliseerd. En we zien dus ook in alle markten die gelegaliseerd zijn dat het aantal gokkers is toegenomen. En daarmee ook het aantal verslaafden aan het toenemen is. Daar wordt ook zorg over uitgesproken door verslavingsdeskundigen. Dat is niet mijn vak, maar dat zeggen verslavingsdeskundigen. En vooral die normalisering, het laagdrempelige, het makkelijk op je telefoontje, dat was er natuurlijk ook al. Maar wat je ziet is dat er een groot aantal spelers zijn waar we zorgen over hebben. En dat was gisteravond op Radio en TV. De president van Colombia heeft grote ambities. In Caracas, de hoofdstad van Venezuela, is de Colombiaanse regering begonnen met vredesbesprekingen met guerrilla-groepering ELN. Het is de eerste stap, zo schrijft The Guardian, van de vrij nieuwe president Petro om de oorlog met deze guerrilla-groep, die al 60 jaar duurt, te beëindigen. Petro, zelf een voormalig lid van een andere Colombiaanse verzetsgroep, had bij zijn aantreden beloofd om totale vrede terug te brengen naar Colombia. Hij nam zich voor te gaan onderhandelen met rebellen en criminele organisaties die zich bezighouden met drugshandel en illegale mijnbouw. De ELN werd in 1964 opgericht door radicale katholieke priesters en heeft nog altijd zo'n 4000 strijders in Colombia. Ook in Venezuela, waar de onderhandelingen plaatsvinden, zijn ze actief. Zes voormalige werknemers van de inmiddels opgedoekte Hongkongse krant The Apple Daily hebben bekend schuldig te zijn aan samenspanning met buitenlandse krachten, schrijft de South China Morning Post. Ze werden vastgenomen op basis van de veiligheidswet die China in 2020 invoerde in Hongkong. Eerder werd ook al de baas en oprichter van Apple Daily, Jimmy Lai, veroordeeld. Hij zit ook al een tijdje vast en moet op basis van diezelfde wet op 1 december voorkomen. Zijn zes medewerkers hebben waarschijnlijk nu schuld bekend in de hoop strafvermindering te krijgen. De Apple Daily was de laatste echt onafhankelijke krant in Hongkong. De Japanse regering is begonnen met een onderzoek naar de Verenigingskerk, ook wel bekend als de Moon-secte. Daarover lezen we bij de Japanse omroep NHK. Het onderzoek werd aangekondigd na de moord op oud-premier Shinzo Abe tijdens een verkiezingsbijeenkomst in juli dit jaar. De dader was kwaad over banden die Abe onderhield met de Verenigingskerk, waar zijn moeder grote donaties aan zou hebben gedaan. De Japanse regering wil nu duidelijk krijgen hoe verweven de kerk met de politiek is. Intern onderzoek van de regeringspartijen wees al uit dat 179 van de 379 parlementsleden van de regerende LDP contact hebben met de Verenigingskerk. De kerk krijgt tot 9 december de tijd om een hele reeks vragen hierover te beantwoorden. En voor het eerst sinds zijn troonsbestijging is de Britse koning Charles gastheer bij een staatsbezoek. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is gisteren aangekomen in Groot-Brittannië en vandaag begint het bezoek officieel, lezen we onder meer bij Sky News. Hij wordt met alle egards ontvangen, eerst door prins William en zijn vrouw. En na een inspectie van de troepen en een parade met 200 paarden gaat Ramaphosa met William naar de koning. Bij de Zuid-Afrikaanse omroep SABC lezen we dat de echtgenote van Ramaphosa niet mee kon reizen omdat zij aan het herstellen is van een oogoperatie. Ramaphosa spreekt vanmiddag het Lagerhuis toe en vanavond wordt er ook een staatsbanket gehouden. Bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we op de wegen bij Rotterdam, rond Arnhem en in Noord-Brabant. Het file op de A12 bij Arnhem springt terecht uit, Duitse grens richting Utrecht. Daar staat het stil tussen Westervoort en Knoopend Grijzoord over 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. Er was een aanrijding met 3 personenwagens, de linkerrijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Hou daar rekening met ruim een half uur extra reistijd. Het is 9:08. Het Nederlands elftal heeft de eerste overwinning op het WK binnen. Senegal werd met 2-0 verslagen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat vond je ervan? Nou, ik vond het een echte WK-wedstrijd. Het was Nederland tegen de kampioen van Afrika. En ik zag heel veel mensen al teleurgestelde commentaren geven. Die geloof ik verwacht hadden dat we eventjes hier een soort showtje zouden krijgen. Het was de eerste wedstrijd op een WK tegen een hele goede opponent. Er zat veel spanning op het elftal, dat was duidelijk. Het elftal speelde matig, daar kunnen we ook eerlijk over zijn. Gaf wel heel weinig kansen weg. En de kansen die er kwamen, daarbij bleek Noppert toch in ieder geval keepend de goede keuze te zijn van Van Gaal. En het is natuurlijk zo dat toen iedereen dacht, nou, misschien een gelijk spelletje dan maar, dat die goal een beetje uit het niets kwam van Gakpo. Mooie goal overigens. En Klaassen er nog zelfs 2-0 van maakte. Dus dat resultaat, ja, dat verbloemt heel veel. Aan de andere kant, eerste wedstrijd op een groot toernooi met 2-0 winnen. Dat is de beste start die je kan wensen. En het beste voetbal hoef je nog niet te spelen. Nederland is gewoon de vraag of ze dat met het beste voetbal zouden kunnen. Het zal echt een teamprestatie moeten worden. Dat was het gisteren. En er zijn weinig landen waar zoveel mensen mopperen na een 2-0 overwinning bij een WK-opening. Want ik denk dat die spelers met een heel goed gevoel zijn teruggegaan. Op misschien Matthijs de Ligt, want die speelde echt een hele matige wedstrijd. Die keuze pakte niet zo goed uit. Maar voor het overige denk ik dat die met een heel goed gevoel de bus in zijn gestapt. 2-0 overwinning en eigenlijk al een hele grote stap naar de achtste finales gemaakt hebben. Dus alles bij elkaar denk ik een hele mooie opening voor het WK van Nederland. Waarbij er in speltechnisch opzicht heel veel te verbeteren valt. Dat is natuurlijk ook duidelijk. Ja. Het waren nog twee andere wedstrijden, namelijk in Pool B. Ja, en we hadden eerst natuurlijk dat we gingen kijken naar die aanvoerdersband. Want Engeland, ja. Om 2:00 gingen die spelen. Nou, het was in de loop van de ochtend wel duidelijk geworden dat die aanvoerdersband verboden werd. De aanvoerder zou direct een gele kaart krijgen. Nou, de Europese landen die dat wilden doen hadden met elkaar overlegd. Nederland dus ook. Dus uiteindelijk werd besloten om niet met die band te spelen. Toen keken we natuurlijk naar de spelers van Iran die bij het volkslied niet meezongen. Als een duidelijk statement. En veel supporters van Iran op de tribune die spandoeken omhoog staken. Allemaal als protest tegen de situatie in hun eigen land. Spelers van Iran leken ook wel aangeslagen, eigenlijk van begin af aan. Hele bedrukte gezichten. Zeiden na afloop, konden ook niks zeggen over dat niet meezingen van dat volkslied. Ja, voetballend ging Engeland daar toen vol overheen. Nou, in de loop van de dag kregen we vervolgens nog even de soap met de Belgische shirts. Hè. België had shirts laten bedrukken, zelfs met het woordje love aan de binnenkant. En die zijn zelfs verboden door de FIFA. Hun opwarmshirts zijn verboden vanwege de kleuren. Kortom, het is wel een soort FIFA tegen de rest aan het worden. En de landen verenigen zich ook steeds meer. Dus we zullen wel dit soort signalen en verhalen blijven houden. Nou, dan toch nog even naar het voetbal. Engeland speelde een hele goede wedstrijd. Maar nogmaals, Iran is voetballend al een relatief matig land. Ook nog eens onder deze omstandigheden was dat duidelijk. S'avonds nog de Verenigde Staten tegen Wales. Waarom kijken we toch naar die wedstrijden? Omdat onze tegenstander in de achtste finale uit deze pool komt. En ja, laten we maar hopen en denken dat Engeland die pool gaat winnen. Moeten wij hem ook winnen. En dan komt de tegenstander waarschijnlijk uit Verenigde Staten tegen Wales. Waarbij de Verenigde Staten opviel toch wel een heel energiek en fit elftal te hebben. Maar goed, ze konden daar toch weinig uiteindelijk in mee omzetten. En Bale maakte de 1-1. Kortom, we blijven die pool wel volgen. En wat opvalt is dat je de aardappels nog niet op moet zetten in de 45e minuut van de tweede helft. Want je gaat nog een kwartiertje door gemiddeld bij alle wedstrijden. Ja, heel veel blessuretijd, ja. Ja, wordt heel extra bijgerekend. Je wil bijna naar een soort zuivere tijd toe. Nou, dat is het nog lang niet, hoor. Maar ze hebben duidelijk gekozen om relatief heel veel tijd bij te trekken. Dat vraagt mentaal ook wel wat van de spelers. Die dan denken, ha, we zijn er bijna. Maar dan is het nog een minuut of 10. Nou, moeten ze minder lang blijven liggen. Hè? Ja, precies. Ja. Dat zou kunnen. Vandaag komen twee favorieten wel echt in actie. Hè? Argentinië natuurlijk tegen Saoedi-Arabië. Frankrijk tegen Australië. Wat denk je? Ja, nou ja, Argentinië, het is altijd goed om eens even te kijken hoe die ervoor staan. Die staan er natuurlijk goed voor. Hele lange reeks ongeslagen. Die moeten over Saoedi-Arabië heen kunnen gaan. En iedereen en alles kijkt dan natuurlijk naar Messi, zijn laatste WK. Dat is ongetwijfeld zo. Maar Argentinië is echt een van de topfavorieten. Nou goed, daar kun je nog niet zoveel aan afzien, hoor, denk ik, in de eerste wedstrijd. En Frankrijk, de titelverdediger, na een hele matige EK, wat onderling gekibbel in het elftal, moet toch blijken of dat nu wel weer een hecht collectief geworden is. Hebben altijd schitterende voetballers, daar zal het niet aan liggen. Dus die spelen tegen Australië. Dat is altijd niet de lekkerste om tegen te beginnen. Maar goed, Frankrijk en Argentinië zullen zich vandaag moeten tonen. En zelf kijk ik toch ook nog wel even met een extra oog naar Denemarken, Tunesië. Al is het maar omdat Christian Eriksen dan op het veld staat. En na dat dramatisch verlopen EK voor hem, waarbij zelfs even voor zijn leven gevreesd werd toen hij daar van dat veld werd gedragen, is dat voor hem en voor heel Denemarken toch ook wel een heel mooi moment. En Denemarken is absoluut geen favoriet, maar dat is wel zo'n die nog hier en daar een favoriet beentje kan gaan lichten. Dus daar kijk ik ook met extra belangstelling naar. Tom, dankjewel. Brown Eyed Girl van Van Morrison. Ster. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, Exact Software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Stap zorgeloos over naar Exact Online Bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. ITVA en NPO 2 presenteren de 2-doc ITVA-primeurs. Met vanavond de VPRO-documentaire A House Made of Splinters. De veerkracht van kinderen in een Oekraïens kindertehuis in de buurt van de frontlinie. Kijk vanavond op NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. De stichting Voices for Women overhandigt vandaag een petitie aan de Tweede Kamer. Ze willen meer geld en aandacht voor genderspecifieke zorg. De geneeskunde is voornamelijk voor en door mannen ontwikkeld en daardoor worden vrouwen daardoor worden vrouwen met klachten al tientallen jaren verkeerd gediagnosticeerd. Na het eerste echt koude weekend van dit najaar blijkt dat Nederlanders de thermostaat toch lager zetten dan voorheen. Er werd 140 miljoen kubieke meter gas verbruikt. Dat was zo'n 15% lager dan in eerdere periodes met vergelijkbare lage temperaturen. Maar ter vergelijking tijdens het warmere weekend ervoor was dat nog bijna de helft minder. Gemeenten die hun gascontract met Gazprom hebben opgezegd moeten daarvoor volledige compensatie krijgen, vinden CDA en ChristenUnie. Minister Jetten besloot in april dat zo'n 300 gemeenten hun contract moesten verscheuren met het Russische staatsgasbedrijf vanwege de Europese sancties die waren ingesteld tegen Rusland na de inval in Oekraïne. En de Russische president Poetin bezoekt vandaag Armenië. Daar spreekt hij met de Armeense premier over het conflict in de grensregio Nagorno-Karabakh. Poetin ziet zichzelf als een bemiddelaar in dit conflict. De wapenstilstand in 2020 kwam dankzij bemiddeling van Rusland tot stand. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hoe nat wordt het vandaag? Nou, dat valt wel mee, want de meeste regen is op dit moment het land uit. Het is vrijwel overal droog. Er zitten wel wat buitjes op de Noordzee. En die kunnen vooral daar ook van tijd tot tijd nog wel wat regen brengen. Maar niet al te grote hoeveelheden. In de rest van het land voor een groot deel van de dag vrijwel droog. Hoewel er later toch ook alweer een enkele bui mogelijk is. Wolkenvelden trekken over, soms een beetje zon. En temperatuur tussen de 7 en 9 graden. En de komende dagen? Ja, we gaan toch weer omhoog met die temperatuur. We doen dat met een zuid- tot zuidwestelijke wind. Die is over het algemeen matig boven land en vrij krachtig of krachtig langs de kust. En die voert geleidelijk steeds zachtere lucht aan. Komende nacht komen we waarschijnlijk niet onder de 5 graden. En morgen zitten we tegen de 10 aan als maximum temperatuur. Daar gaan we donderdag overheen. Verder nog steeds wisselvallige condities. Met morgen vooral in de middag een tijdje lang regen. En donderdag is het op veel plaatsen lange tijd droog. Marco, dankjewel. En verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Nou, de meeste dagelijkse files die leveren zo'n 10 tot 15 minuten vertraging op. Ze staan voornamelijk in de regio Rotterdam, in Noord-Brabant en rond Arnhem. Op de A5 bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Van Amsterdam naar Hoofddorp, bij knooppunt Raasdorp. Daar zien we nu een half uur vertraging vanaf de aansluiting met de A10. De rechterrijstrook is dicht. Gaat waarschijnlijk nog een uurtje duren. Omrijden kan via de ringweg A10. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Grijzoord. Nou, dat is weer van de weg af. Maar ja, de file is wel erg lang. Vanaf de afrit Beek zo'n 20 kilometer. Met een uur oponthoud. En op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg, 8 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Ook daar is de oorzaak een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. Dat maakt het extra belangrijk om de adviezen te blijven volgen. Zo kunnen we het aantal besmettingen zoveel mogelijk beperken en mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen. Dus, heb je klachten? Doe een zelftest. En als je corona hebt, blijf dan thuis en ga in isolatie. Kijk voor alle adviezen op rijksoverheid.nl/corona. Ster. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Vanavond bij Human, de docuserie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. Louise wil het beste voor haar kind. Maar wat als de zorg dit niet kan leveren? En wat als je net als Mariska het vertrouwen in de medische stand dreigt te verliezen? Kanaal Sociaal. Vanavond bij Human om 10:30 op NPO 2. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Achter dat linkje waar jij op klikte gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. Gemeenten die onder druk van minister Jetten hun energiecontract bij het voormalige Gazprom Energy hebben opgezegd, moeten volledig worden gecompenseerd. Dat willen CDA en ChristenUnie. Tientallen gemeenten sloten duurdere contracten bij andere aanbieders af en dat kostte miljoenen. Dat achteraf niet eens nodig was. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, hoe zat het ook weer met Gazprom Energy? Dat is de voormalige Europese tak van dat Russische Gazprom, het Russische staatsbedrijf. En gemeenten in Nederland die waren klant bij een Nederlandse dochteronderneming van dat bedrijf, wat weer onderdeel was van een Duitse dochteronderneming van Gazprom. Maar minister Jetten die wilde vorig jaar na de inval in Oekraïne de sancties tegen Rusland heel streng uitvoeren en zei daarom tegen gemeenten dat ze hun contract bij dit bedrijf moesten opzeggen. En daarin was Nederland eigenlijk de enige in Europa die het zo streng uitvoerde. En daar klonk toen al wel kritiek op, ook omdat andere landen dus niet zo streng waren. En omdat er signalen waren dat Duitsland dit energiebedrijf ging nationaliseren. Nou, dat is inmiddels gebeurd en dus is die link met Rusland nu weg. En hoeven gemeenten ook niet meer over te stappen van het kabinet. Maar ja, dat tientallen gemeenten hebben dat al wel gedaan. Voor hen komt dit te laat, want die hebben dat contract dus al wel verbroken en zitten nu met een veel duurder contract bij een andere energieleverancier. En dus zijn die gemeenten geld kwijt vanwege de druk van Jetten? Ja, dat is wel hoe CDA en ChristenUnie dat zien. Omdat het kabinet hier zoveel druk op heeft gezet, zitten die gemeenten nu dus met miljoenen extra aan uitgaven, zegt Pieter Grimwis van de ChristenUnie. Omdat minister Jetten eerst tegen deze gemeente heeft gezegd, jullie moeten je contract bij Gazprom opzeggen. En dat bleek gewoon ten onrechte. Dat wisten we eigenlijk al van tevoren. En nu weten we het helemaal, want deze dochter van Gazprom is inmiddels genationaliseerd door de Duitse overheid. Dus er zit geen Russisch tintje aan. Terwijl die gemeenten op enorme meerkosten zijn gejaagd. Utrecht 11 miljoen, Dordrecht 3,3 miljoen euro. Een kleine gemeente als Sliedrecht meer dan 1 miljoen euro. En dit gaat gewoon ten koste van hun voorzieningen als je niet oplet, als je dat niet compenseert. Dus mijn stelling is, minister, kom nou heel snel over de brug. Ja, Jetten moet snel over de brug komen, zegt Grimwis. Hij wil al wel Jetten met een tegemoetkoming komen voor wat gemeenten dit jaar extra kwijt zijn. Maar er zijn ook gemeenten die een doorlopend contract hebben in 2023. Dus die zijn al veel meer geld kwijt. En daar zegt Jetten dan over in gesprek te willen. Maar deze partijen willen dus meer. Ze eisen van hem dat hij alles compenseert en dat dit geld dit jaar nog binnen moet komen bij de gemeente. En hoe groot zijn de gevolgen voor gemeenten die overgestapt zijn? Ja, het gaat echt om miljoenen. Jorden Grimwis net een aantal voorbeelden noemen. Utrecht 11 miljoen, Dordrecht meer dan 3 miljoen. En zeker voor kleinere gemeenten kan dit heel grote gevolgen hebben, omdat elk miljoen daar relatief zwaarder weegt. Dus dat kan echt betekenen dat gemeenten moeten bezuinigen of heel harde keuzes moeten maken. Je hoort opnieuw Pieter Grimwis. Nou, bijvoorbeeld de gemeente Sliedrecht heeft een begroting van 80 miljoen euro per jaar. De meerkosten die ze nu moeten maken is ruim 1 miljoen. Dat is echt een forse slok op een borrel. En totaal onnodig. En dat gaat echt om serieus geld, waarmee ze dus hun buurthuizen en hun bibliotheek ook bijvoorbeeld overeind proberen te houden in deze dure tijden. Ja, vanmiddag gaat de Tweede Kamer hierover debatteren over de begroting van Jetten. En komen deze partijen dus met dit voorstel. Het lijkt er wel op dat de meerderheid dit voorstel gaat steunen. En dus dat Jetten inderdaad snel met die compensatie aan de slag moet. Ewout, dankjewel. Ja, een van de gemeenten waar het speelt is Dordrecht. Peter Heikoop, wethouder in Dordrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. U betaalt dus ook miljoenen meer bij zo'n nieuwe energieaanbieder? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dordrecht en Sliedrecht en een aantal andere gemeenten trokken daarin samen op. We hebben als het ware de contracten op elkaar afgestemd. Dus wij moesten die keuze maken. En met de nadruk op moesten. Want ja, we zouden echt strafbaar handelen als we dat niet gedaan zouden hebben. En de heer Grinwis die legt net even, ja, die legt gewoon heel goed uit waarom dat voor onze gemeente heel beroerd uitpakt. En dat het gewoon netjes rechtgezet moet worden. Dus we zijn ook heel blij met die motie. Ja, u voelde echt die druk van het kabinet om het te doen. Nou ja, het ging nog wel ietsje verder dan druk. Onze juristen zeiden echt van dat we onrechtmatig en strafbaar zouden handelen. En dat dit echt moest vanuit het ministerie van EZK, het kabinet. Want anders hadden we het echt wel even aangehouden. Want we voelden allemaal al dat dit niet helemaal pluis was. En er waren ook al wat, er begonnen al wat vragen te reizen vanuit de Kamer. En we waren het enige land in Europa dat het zo deed. Maar goed, je wil ook niet, je wilt wel gewoon een betrouwbare overheid zijn. In die zin, het kabinet in die lijn dan volgen. Maar achteraf is dat geen goede keuze geweest van het kabinet. En dat moeten ze nu ook naar ons toe nu netjes compenseren. Ja, want wat zijn de gevolgen voor Dordrecht? Nou ja, zoals in de reportage aan de orde kwam, het gaat over zo'n 3 miljoen wat wij extra in de begroting moeten vinden. En wat we niet meer aan andere zaken kunnen uitgeven. We hebben straks in het college bijvoorbeeld het over het vergroenen van de schoolpleinen van de 40 scholen in Dordrecht. Nou, daar zouden we graag wat extra geld voor willen uittrekken. Maar ook de extra ondersteuning van gezinnen in armoede. Ook daar zouden we misschien nog wat extra's willen doen, of het verduurzamen van vastgoed. Nou, dan is 3 miljoen, want daar gaat het over ons, is enorm veel geld, waar we ook echt andere maatschappelijke acties mee kunnen ondernemen. En Pieter Grinwis gaf ook al een paar voorbeelden in Sliedrecht. En dat speelt in alle gemeenten die hiermee te maken hebben. Nou lijkt het er dus op dat er onder druk van de Tweede Kamer wel volledige compensatie komt. Maar goed, dat is natuurlijk niet volgende maand binnen. Wanneer moet het binnen zijn? Wil u voorkomen dat de gemeentebelasting omhoog moet? Nou ja, in die zin, we hebben in gemeenteland al onze begroting al vastgesteld. Dus dat is al, zover zijn we al. Ik vind het nu vooral belangrijk dat op een ordentelijke, keurige, zorgvuldige manier wordt vastgesteld dat we worden gecompenseerd. En of dat over een maand, twee maanden of over een half jaar komt, vind ik dan iets minder van belang. De motie van het CDA en de ChristenUnie is in die zin duidelijk. Best kabinet, u heeft de fout gemaakt. Zet het netjes recht naar deze gemeente. En of dat nu op korte termijn of op langere termijn komt, vind ik wat minder belangrijk. Want het gaat ook over dat het goed kan worden vastgesteld om hoeveel geld het gaat voor alle gemeenten in Nederland. Dank u wel, Peter Heikoop, wethouder van de gemeente Dordrecht. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Afgelopen weekend was het voor het eerst echt koud, met op veel plekken temperaturen onder nul. Hoe zijn we daarmee omgegaan? Want ja, door de hoge energierekening hadden veel Nederlanders zich voorgenomen om zuinig te stoken. Maar wat komt daar nog van terecht als het gaat vriezen? Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging op onderzoek uit. Begon bij Ron Laan in Hem, dat is in West-Friesland. Hij werkt als analist bij de NS en houdt thuis precies bij wat hij verbruikt. Had u even geluk dat er visite kwam afgelopen weekend? Geluk vanwege de verwarming. Dat de verwarming weer hoger mocht staan. U heeft hem normaal op? We hebben hem normaal op 18,5, om en nabij. Maar toen de visite kwam, ging het wel inderdaad richting de 20. Omdat we toch willen dat onze visite inderdaad niet in de kou zitten. Heeft het hier hard gevroren? In Hem? West-Friesland? Ja, volgens mij een aantal graden. -2 was het volgens mij ongeveer. Het was in ieder geval wel koud. Ja, en moest de kachel echt serieus aan? Ja, de kachel moest wel echt zijn werk doen inderdaad. Dat klopt. We hebben om en nabij 10 à 11 kuub gas verbruikt. In 2 dagen dus. En dat was vorige week? Vorige week was dat om en nabij de 5. Dus we hebben echt al een verdubbeling meegemaakt met de hoeveelheid gas die we verbruikt hebben. En dan bent u nog voorzichtig? En dan ben ik nog voorzichtig inderdaad, ja. En we hebben daarnaast ook een redelijk goed geïsoleerd huis. Ik kan me voorstellen dat mensen die in een tochtig huis wonen, dat die wel echt veel meer verbruiken en dus ook veel meer kwijt zijn. En begreep ik nou, uw vrouw in verwachting? Dat klopt, ja. Maakt dat nog wat uit? Ja, dat maakt zeker wat uit. Als ik het kijk naar afgelopen jaren, dan heeft ze het wel vaker kouder gehad. En ze zegt nu zelf ook van, nou, het is eigenlijk gewoon wel comfortabel in huis. Ook met een lagere temperatuur inderdaad. Ja, scheelt dat toch? Ja, dat scheelt toch wel een paar graden thermostaat, ja. Hoe ziet de gasrekening eruit bij u? Op dit moment wel redelijk goed. Ik hou de data in de gaten en we hebben op dit moment al 30% minder gasverbruik ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast hebben we ook nog een energiecontract, een jaar energiecontract, waarbij we voor zover ik weet een euro per kuub gas betalen. Straks gaat het natuurlijk richting een variabel contract en dan wordt het wel 3 keer zo duur. En dat is wel echt een flinke verhoging van de energierekening. Ik ben in Horen geweest, in het centrum. En daar heb ik even wat mensen gesproken. Ik heb de verwarming altijd gewoon lekker. Want het heeft nu eindelijk weer eens gevroren. Dat klopt. Ja, wij hadden ook een beetje ijs op het dak. Ja. Maar u heeft hem niet hoger gezet? Ik heb hem standaard op 20,5. Ja, ik heb meer verbruikt, dat zeker. Dat is best hoog, hè? 20,5. Aangenaam. Wat heeft u gedaan thuis? Nou, ik heb een houtkachel in bestelling staan. En ik heb nog een aardig wat appelboompje staan op mijn erf. Dus daar kunnen wel een paar van in de houtkachel. Er kleven ook weer allerlei bezwaren aan, hè? De houtkachel. Kijk, ik woon gelukkig niet in een nieuwbouw, maar aan een doodlopende weg. Dus... U valt daar niemand lastig mee? Nee, totaal niet. Nee. En de buren omheen die stoken ook allemaal. Wij hebben vloerverwarming en dan blijft het heel jaar door gewoon op één temperatuur staan, waardoor het altijd lekker warm is in huis. Hoe warm is het dan met zo'n vloerverwarming? Ja, het is toch wel 21 graden. Heeft u de verwarming nou iets warmer gezet? Nee hoor. Nee, niet. Hij staat op 19 graden en hij blijft op 19 graden. Zuinig aan. Ja, nou ja, weet u, elke graad meer kost weer extra geld. Ik doe een extra vestje aan en een extra lekkere warme pantoffels dus. Het was wel het eerste weekend dat we hem aan hebben gezet. We hebben ook een elektrisch kacheltje gekocht om de kosten te drukken. Op die manier proberen we erom te denken. Ja, want u dacht van, ja, nou wordt het toch een beetje te gortig. Ja, het was wel erg koud, ja. Ja. Als je dan visite hebt, kan je het niet maken om de kachel uit te laten. Ik heb niks gedaan. Helemaal niks? Nee, helemaal niet. Gewoon zo blijven. U heeft een beetje zitten te vernikkelen binnen. Ja. Ik heb hem al vorige week, volgens mij woensdag of donderdag al aanstaan. En hij staat nu nog steeds aan. En als je kinderen hebt, dan moet het gewoon. Ik hoor het heel veel mensen erover klagen dat ze een hele hoge eindafrekening binnen hebben. Dus het gaat heel slecht kant op. Maar ja, ik weet niet hoe we gaan het redden. Ja, een volwassen kan het wel, maar kinderen moeten het gewoon wel warm hebben. Een beetje behagelijk. Ja. In totaal verbruikte Nederland afgelopen zaterdag en zondag 140 miljoen kubieke meter gas. Zo blijkt uit cijfers die Martin Visser, lector energietransitie, aan de Hans Hogeschool voor ons verzamelde. Tijdens het warmere weekend ervoor was dat nog bijna de helft minder. Twitter Blue komt nog niet terug. De omstreden abonnementsdienst die Elon Musk voor Twitter lanceerde en waarbij je een blauw vinkje, een teken dat je bent wie je beweert te zijn, kunt kopen voor $8 per maand. Dat had eind deze maand weer terug moeten komen. Onder meer de site TechCrunch die schrijft dat dat niet gaat gebeuren. Musk moest Twitter Blue stilleggen omdat er massa's nep-accounts werden aangemaakt. Zo werden bekendheden nagedaan, maar maakte ook iemand een nep-account aan voor een farmaciebedrijf en twitterde dat insuline, het middel tegen suikerziekte, nu gratis beschikbaar kwam. De tweet werd miljoenen keren gedeeld en het aandeel van dat bedrijf daalde ook flink. Musk zegt nu dat er eerst meer betrouwbaarheid in het verificatieproces moet komen voor de dienst weer beschikbaar komt. De non die 8 jaar geleden The Voice Italy won, heeft een opvallende carrière-switch gemaakt. Ze heeft het klooster in Milaan verlaten en is nu serveerster in een restaurant in Spanje. Schrijft The Guardian nadat de ex-non te gast was bij de Italiaanse talkshow Verissimo. Ze verbaasde de kijkers toen ze binnenliep met hoge hakken, een rood broekpak en een neuspiercing. Ze is naar eigen zeggen nog steeds gelovig, maar wil zich meer kunnen focussen op haar muziek. Ik besloot mijn hart te volgen zonder erover na te denken wat mensen over mij zouden zeggen, zegt ze. Voor wie geen idee heeft wie deze non is, een stukje van haar eerste voice-optreden. Ze zingt daar No One van Alicia Keys. Nou, dat klinkt stevig voor een oud non, maar waarom ook niet? Hè? Ja, het is stevig voor toen was er nog non. Precies, ja, toen was er nog non, ja. Zeker. Ja, dat heb je helemaal gelijk in. En ja. Ze zong toen ook heel veel. Kijk, nonnen die zingen vast heel veel in de kerk, dus die heeft natuurlijk wel gesmeerde stembanden. Denk ik maar. Goed geoefend. Ja. Een vrouw die dacht dat het leuk was een Maya-tempel in Yucatan in Mexico te beklimmen en er een dansje op te doen, werd toen ze weer beneden was door omstanders uitgejouwd en bekogeld. Op de site van het Zuid-Amerikaanse persbureau Mercopres is een TikTok-filmpje daarvan te zien. De vrouw klinkt dus helemaal naar boven, doet een dansje en wordt door een bewaker weer naar beneden geëscorteerd. Maar daar staan tientallen mensen die haar, tot haar duidelijke schrik, niet toejuichen, maar uitschelden en bekogelen. Ze roepen dat de vrouw opgesloten en, humor is er ook, geofferd moet worden. De Maya-tempel in Yucatan is een van de 7 wereldwonderen en is een heilige plaats. En sinds 2008 is het dan ook verboden om die te beklimmen. Ook dierentuinen zetten alles op alles om de energierekening een beetje omlaag te krijgen. Zo ook Wildlands in Emmen, lezen we bij RTV Drenthe. Publiekstrekker van dat dierenpark is de Jungle Kas, waar het normaal natuurlijk lekker tropisch warm moet zijn, want daar houden de 16.000 planten en 50 diersoorten die daar vertoeven zo van, dachten ze. Maar wat blijkt nu? Nu de thermostaat heel geleidelijk van 28 naar 16 graden is gedraaid, bloeit, groeit en beweegt alles nog naar behoren. Overigens is Wildlands daar al in 2018 mee begonnen, toen het dierenpark moest bezuinigen. Dus heel geleidelijk is dat zo naar beneden gaan. Dat is natuurlijk wel heel slim. Wat grappig. Kunnen ze zich aanpassen in al die jaren. 1 uitzondering wordt gemaakt voor de vlindertempel. Tropische vlinders die kunnen nou eenmaal niet tegen temperaturen onder de 22 graden. En hoe is het op de weg, Wijnand Zwaan? Ja, het is dinsdag en dus een drukke ochtendspits zoals gebruikelijk. En erbij zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar zien we extra vertraging nu bij Naardenvesting. 8 kilometer met een uur oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp, daar reden 2 auto's op elkaar bij knooppunt Raasdorp. Het oponthoud is daar een half uur. Vanaf de A10 de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem zien we een uur oponthoud na een ongeluk tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg 11 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Losing My Religion van R.E.M. Wat zoveel betekent overigens als ik zie het niet meer zitten. Niet dat ze hun geloof verloren zijn. Niet alleen de 2-0 van Nederland op Senegal was het gesprek van de avond in appgroepen en op social media. Er was nog iets oorverdovends aan de hand. Ik zou zeggen, gekmakend zelfs. En dat was niet het gejaag van Oranje supporters. Verslaggever Danny Simons die zat gisteren zelfs in het stadion in Doha. Als u gisteravond de wedstrijd Nederland-Senegal heeft gekeken op het WK, dan is u vast wel dat drammende, continue geluid opgevallen dat als irritant ervaren kan worden. Nou, ik zit op dit moment in het stadion terwijl ik dit opneem. En dat geluid, dat zijn de Senegalezen die lopen te trommelen op de tribunes. Ik was gelukkig voorbereid. Ik heb mijn oordoppen in. Bij mijn collega naast mij, heb jij last van je oren? Ik kan niet meer nadenken. Ik bedoel maar. De wedstrijd is afgelopen. 2-0 voor Nederland. En dat mag allemaal wel wezen. Maar ja, als je nu een dikke oorsuis hebt door die trommelaars. Ja, die trommelaars, daar ben je helemaal stapelgek van. Ik ben blij dat ik, want daar zat ik eigenlijk achter. En wij zaten nu aan de andere kant. Dus daar waren we eigenlijk wel blij mee dat ik er niet bij zat. Nederlandse fans, hè? Gefeliciteerd. Ja, geweldig, hè? Dank je. Even iets heel anders wat ik ook nog moet vragen. Hoe gaat het met uw oren? Met de oren gaat het ook nog steeds goed. U had geen last van de Senegalese trommelaars? Nee. Ja. Maar kregen wel appjes ook vanuit het thuisfront? Ja, mijn moeder. Maar ik had geen problemen daar. Ze zeiden, die was heel erg groot lawaai. Maar ik hoorde van niks eigenlijk. Ik zat daar naast de mediacenter, maar ik had geen problemen hoor. Hoe is het met uw oren? Wat voor orde? Ja, met het getrommel. Ja. Dat is u ook opgevallen dus? Ik vond het aan de ene kant ik vond het wel wat hebben, maar op een gegeven moment was het gewoon te veel. He, ik had echt zoiets van, nou moet het gewoon stoppen, dat getrommel. Maar het einde was het verstomd, hè? Ja. Na de 2-0 was het helemaal weg. Ja, toen waren ze even stilgevallen, hè? Gelukkig wel, ja. Niks meer gaan horen. Helemaal stil. Afgelopen. Hoi, hè? Een verslag van Danny Simons. Zometeen na 8 uur hebben we het over de prijs van sigaretten. Die is in de loop van de jaren flink omhoog gegaan, zou je denken. Maar dat ligt toch anders, zegt het Trimbos Instituut. Hoe dat zit, zometeen na 8 uur. Het is het verhaal over de controversiële Zwitserse theoloog Tariq Ramadan. Tariq was voor mij iemand die op een hoog intellectueel niveau kon inspireren door op een andere manier dan doorgaans over de islam werd gesproken, kon hij dat andere beeld laten zien. Een bruggenbouwer of een bedrieger? Ik denk dat bruggenbouwers vaak ook mensen zijn die juist weggezet worden als mensen die niet willen integreren. Verbinder of wolf in schaapskleren? Tariq Ramadan is namelijk niet onomstreden. Luister De Zaak Ramadan, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond bij Human, de docuserie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. Louise wil het beste voor haar kind. Maar wat als de zorg dit niet kan leveren? En wat als je net als Mariska het vertrouwen in de medische stand dreigt te verliezen? Kanaal Sociaal. Vanavond bij Human om 10:30 op NPO 2. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hallo ABN AMRO. Ik weet dat mijn zaak lekker gaat, maar heb weinig zicht over hoe ik er privé voor sta. Ja, het is belangrijk om zo af en toe te gaan zitten om alles financieel door te lopen. Want alleen zo krijg je inzicht in bijvoorbeeld je pensioen of je vermogensopbouw. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de spannende roman De Geheimen van de Kostschool van Lucinda Riley. Schrijver van de internationale hitserie De Zeven Zussen.

En wij hebben recent met elkaar afgesproken dat er een kennisagenda wordt opgesteld. En ook hele concrete ideeën voor wetenschappelijk onderzoek worden opgeschreven. Waar we het ook met z'n allen over eens zijn. En ZONMW, een belangrijke subsidieverstrekker, heeft ook beloofd dat hij het opstellen van die kennisagenda, dat hij daarvoor financiële ondersteuning wil geven. Zodat we daar dus ook echt tijd aan kunnen besteden. Is zo'n kennisagenda een soort prioriteitenlijstje? Precies, ja. En dat is wat ons betreft het begin. Van daarna ook structureel meer aandacht en meer subsidie voor wetenschappelijk onderzoek bij vrouwen. Wat staat er dan bovenaan dat lijstje? Nou, op dit moment staat er nog niks bovenaan. Op dit moment staan die aandoeningen die ik u net noemde. Dus de cyclusproblemen, dus menstruatieproblemen, vleesbomen, endometriose, de menopauze. Dat zijn allemaal hele belangrijke vrouwspecifieke aandoeningen. En die willen wij allemaal zeg maar verder gaan uitwerken. Ja, welke specifieke onderwerpen op het gebied van die ziektes nu meer aandacht behoeven in de komende tijd. Annemie Knap, hoogleraar voortplantingskunde. Het is 8:10. Prijsstijgingen op een pakje sigaretten hebben nauwelijks effect gehad, want de stijging is gecompenseerd door hogere lonen. Oftewel, we hebben meer loon en dus is het relatief gezien ongeveer hetzelfde. Dat blijkt uit een nieuwe studie waar NRC over schrijft. Chloé Geboers van de Universiteit Maastricht, verbonden ook aan het Trimbos Instituut, deed het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt u tot die conclusie? Wij hebben gekeken naar allemaal data die we verzameld hebben onder mensen in Nederland die roken of hebben gerookt vanaf 2008. We hebben gekeken hoeveel zij betalen voor het pakje sigaretten wat zij normaal roken en hoeveel zij verdienen. En als we die tegenover elkaar afzetten, zien we eigenlijk dat tussen 2010 en 2020 dat percentage niet veranderd is. Dat mensen ongeveer 2,5% van hun jaarinkomen kwijt zijn. En dus heeft die prijsstijging dan weinig effect gehad? Ja, wat we zien is vanaf 2010 tot 2020, dus net voor de accijnsverhoging van het preventieakkoord toen, dat die accijnsverhogingen eigenlijk zo klein zijn geweest dat het inkomen van mensen sterker of evenveel is gestegen. Maar nu zijn er nog wat meer hogere verhogingen inmiddels. Maar dat is van na uw onderzoek, zo bedoelt u het? Ja, dus we weten dat in 2020 was de eerste accijnsverhoging van het preventieakkoord. Toen is een pakje sigaretten ongeveer 1 euro duurder geworden. Nou, we kunnen wel verwachten dat dat wel invloed heeft gehad op de betaalbaarheid. Maar ja, sindsdien zijn er ook niet heel veel accijnsverhogingen meer geweest. Eentje die heel klein was. En gelukkig staan er nu wel weer wat op de planning in 2023 en 2024. Maar ja, het is wel belangrijk om dat vast te houden. En het niet bij weer 2 verhogingen te laten zitten. Want als je pakjes sigaretten duurder maakt, dan neemt wel het aantal rokers af? Ja, we weten wel dat het verhogen van accijns een van de meest effectieve maatregelen is die een overheid kan inzetten om roken te ontmoedigen. Dus het is belangrijk om dat erin te houden. Maar we weten ook dat het belangrijk is om veel meer andere maatregelen in te zetten. Het is echt een combinatie van verschillende interventies die ingezet kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld zorgen dat alle behandelingen vergoed worden als mensen willen stoppen met roken. En dus ook inderdaad de accijnsverhogingen. Ja. Met welk bedrag moeten dan die accijns omhoog? Kunt u dat inschatten om het inderdaad echt minder betaalbaar te krijgen en het daardoor nog meer te ontmoedigen? Nou, wat we in ieder geval weten is dat als richtlijn wordt genomen om te zorgen dat die prijs in ieder geval jaarlijks gelijk stijgt met de inflatie en de inkomensontwikkeling en daarbovenop nog een accijnsverhoging te doen. Dus wat dan vaak als richtlijn wordt gebruikt is dat het ideaal is om die prijs jaarlijks met 10% te verhogen. Dan wordt het op een gegeven moment echt onbetaalbaar. Dan wordt het in ieder geval een stuk minder betaalbaar, ja. In Australië bijvoorbeeld, daar kostte een pakje sigaret inmiddels geloof ik van rond de 25 euro. Moeten we dan wat u betreft daar naartoe? Uiteindelijk is dat een politieke keuze. Maar ja, als we echt roken willen ontmoedigen, dan is het wel belangrijk dat die prijzen jaarlijks verhogen. En dan kan het zijn dat we inderdaad ook op prijzen van 25 euro uit gaan komen, ja. Ja, daar kom je dan op een gegeven moment denk ik wel. Als je het ieder jaar met 10% verhoogt. Ja, precies. Dat duurt nog wel even. Maar als dat nodig is, ik denk uiteindelijk zou het wel heel goed zijn als roken echt minder gedaan wordt. Het is nog steeds echt. Er zijn heel veel doden ieder jaar erdoor. Heel veel mensen worden er ziek voor. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als we het kunnen terugdringen in de samenleving. Dat mensen die willen stoppen daar de goede hulp bij krijgen ook. Dank u wel, Chloé Geboers van de Universiteit Maastricht en het Trimbos Instituut. Het legaliseren van de zogenoemde pasmelders, dat loopt vast. NRC schrijft dat het niet opschiet met het in orde maken van de vergunningen van boerenbedrijven die stikstof uitstoten. En dat voedt het beeld van een overheid die zijn afspraken niet nakomt. Hoe dat zit, onder de oude regels mochten boeren gewoon melden hoeveel stikstof ze uitstoten en dan is het prima, geen vergunning nodig. Maar daar zette de rechter een streep doorheen. Zonder vergunning kan de boer een boete krijgen van de provincie. Probleem is dat provincies niet zomaar vergunningen kunnen uitdelen. Daar moet namelijk stikstofruimte, zoals het heet, voor zijn. En om die te krijgen moeten sommige boeren worden uitgekocht, zodat de stikstofruimte voor anderen gebruikt kan worden, als u het nog helemaal volgt. Maar te weinig boeren laten zich uitkopen en dus loopt het hele ingewikkelde plan nu vast. 6 voormalige medewerkers van de Hongkongse krant The Apple Daily, die inmiddels is opgeheven, hebben bekend schuldig te zijn aan samenspanning met buitenlandse krachten, zoals het officieel heet. De South China Morning Post schrijft daarover. De 6 zijn opgepakt op basis van de veiligheidswet die China in 2020 invoerde in Hongkong. De oprichter van Apple Daily, Jimmy Lai, zit ook al een tijdje vast en moet begin december voorkomen. Zijn 6 medewerkers hebben waarschijnlijk nu schuld bekend in de hoop strafvermindering te krijgen. De Apple Daily was de laatste echte onafhankelijke krant in Hongkong. In het AD zegt een aantal deskundigen dat we kunnen stoppen met alle coronamaatregelen, omdat corona een gewoon virus is geworden, net als de griep. 77% van de Nederlanders heeft antistoffen in zijn bloed inmiddels. Het officiële advies is dat iemand met klachten een coronatest doet en in isolatie gaat. Maar verschillende deskundigen vinden dat nu niet meer nodig. Sowieso houden maar weinig mensen zich meer aan dat advies. Maar minister Kuipers vindt het nog te vroeg de regels los te laten, omdat kwetsbare mensen ernstig ziek kunnen worden door corona. Vrijdag werd bekend dat 2 mensen vastzitten voor het beramen van een aanslag op misdaadverslaggever John van den Heuvel. Nu heeft RTV Purmerend achterhaald dat een van hen een Purmerender van 39 jaar is. De andere verdachte is, volgens de omroep, een man van 26 uit Eindhoven. Bij doorzoekingen van hun woningen heeft de politie mobiele telefoons, een vuurwapen, munitie, horloges en hash in beslag genomen, zo blijkt. En vandaag begint het staatsbezoek van de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa aan het Verenigd Koninkrijk. Hij gaat met prins William naar een militaire parade, spreekt het parlement toe en vanavond wordt een staatsbanket gehouden ter ere van zijn bezoek. En het is ook meteen het eerste staatsbezoek waarbij koning Charles gastheer is. De vrouw van Ramaphosa heeft overigens het bezoek moeten laten schieten. Zo lezen we bij de Zuid-Afrikaanse omroep SABC. Zij is herstellende van een oogoperatie. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Drukke ochtendspits met ook een paar ongelukken. Op sommige plaatsen moet het weer wat beter gaan. Zo is de A1 Amersfoort richting Amsterdam weer vrijgegeven na een botsing bij Naardenvesting. Het oponthoud vanaf Amersfoort-West is nog wel zo'n 3 kwartier. En de A50 Eindhoven richting Arnhem is weer vrijgegeven na een ongeluk met een vrachtwagen en 2 personenwagens bij knooppunt Valburg. Er staat nog wel 24 kilometer file vanaf Os-Oost en het oponthoud is 1 uur. Totale vrede, dat is volgens president Gustavo Petro het doel voor Colombia. En dus wil hij met alle gewapende groepen om de tafel. Maar liefst 22 toonden interesse. En gisteren waren de eerste aan de beurt. Correspondent Boris van der Spek vanuit Chili. Wie schuiven er als eerste bij Petro aan? Hij gaat nu in gesprek met de ELN. Dat is de grootste nog actieve rebellenbeweging in Colombia. Nadat de FARC grotendeels werd opgeheven in 2016... nam de ELN de controle over in veel van hun gebieden. En ja, ze verdienen eigenlijk nog veel aan illegale mijnbouw, aan drugshandel. Maar de beweging zelf die bestaat ondertussen al bijna 60 jaar... en heeft nog steeds zeker 2000 tot 3000 strijders. Het akkoord met de FARC bijvoorbeeld, dat is een andere beweging natuurlijk in Colombia. Dat kwam 6 jaar geleden tot stand. Maar dat heeft niet echt tot rust geleid in Colombia. Hoe komt dat? Nou, die FARC-strijders die de wapens hebben neergelegd, die zijn weggegaan uit de gebieden waar ze zaten. En daardoor is een soort machtsvacuüm terecht ontstaan in die gebieden waar drugsroutes doorheen liepen, waar ook illegale mijnbouw was. Dus andere bewegingen, onder meer uit Mexico, uit Venezuela, maar ook gewoon uit Colombia, de ELN, maar ook andere FARC-groeperingen of mensen die de wapens niet neerlegden, die zijn toen gaan vechten om de macht in die gebieden. Dus ja, uiteindelijk is het telkens weer hetzelfde probleem in Colombia, drugsgeweld, dat dan weer de kop opsteekt. Ja, heeft de regering daar iets van geleerd? Wat zijn de onderhandelingen met ELN anders? Nou, ze zijn Ja, dat valt lastig te zeggen. Kijk, de regering van Petro heeft zeker wel geleerd van de manier waarop het vredesakkoord met de FARC is geïmplementeerd. Want het is niet altijd even goed gegaan, zeker door het geweld dus weer in die gebieden. Dus ze zullen nu veel meer het leger gaan inzetten op de gebieden waar de ELN wegtrekt. En daarnaast is de dingen die ze hebben beloofd aan de ELN, of gaan beloven, die moeten ze ook goed kunnen verkopen aan de Colombianen zelf. Want het vredesakkoord destijds bij de FARC, dat is weggestemd in eerste instantie. En dat heeft ook nooit echt op brede steun gerekend in de politiek. Dus het wordt wel hele moeilijke onderhandelingen. En wat wil het ELN? Wat wil het ELN krijgen van de regering? Nou, de kans is groot dat ze amnestie willen. Want ze hebben, ik zei het over 60 jaar. Ze zijn nog steeds behoorlijk actief. In 2019 hebben ze nog een zware bomaanslag gepleegd. Dus ze zullen waarschijnlijk hun arrestatiebevelen, dat die ontdaan worden. Ze willen gerechtigheid. Of dat willen de Colombianen, maar ze willen ook voor hunzelf niet de gevangenis in. Waarschijnlijk komt er een soort tribunaal waar ze hun spijt betuigen, waar ze hun daden bekennen, maar in elk geval niet al te lang de gevangenis ingaan. Of ze ook de politiek ingaan, zoals bij de FARC, dat valt te bezien. Maar het zal een beetje eenzelfde soort vredesproces worden. Nou zijn die onderhandelingen in Caracas, in Venezuela, waarom daar? Nou, Venezuela heeft deze rol vaker gespeeld. Ze speelden een rol in het vredesproces met de FARC en ook met de beweging M19 in de jaren 90. En momenteel zitten er ook veel ELN-leiders in Venezuela om arrestatiebevelen te ontlopen. En de ELN zelf is ook actief in Venezuela. Het is voor de rebellen ook best wel een veilige bufferzone om daar dan te zitten. En de regering van Petro heeft ook onlangs de banden met Venezuela weer aangehaald. Dus het is eigenlijk de perfecte plek om dit soort onderhandelingen te voeren. Er zijn ook experts die zeggen dat Petro door die vredesonderhandelingen juist met geweld te maken kan krijgen. Wat bedoelen ze daarmee? Nou, dat heeft onder meer te maken met de structuur van de ELN. Het is een soort horizontalere structuur vergeleken met de FARC. Dat was een hele verticale organisatie. De ELN heeft meer soort van autonome cellen verdeeld over Colombia met eigen autonomie en eigen problemen. Dus die kunnen ook eerder hun eigen gang gaan als ze het niet eens zijn met de vredesonderhandelingen. Hun eigen lucratieve handeltjes daar beschermen. En ook dat machtsvacuüm waar ik het net over had, dat kan voor een groot probleem zorgen. En de ELN, het blijft een actieve organisatie. Het leger heeft al gezegd, ondanks die onderhandelingen gaan we ook nog steeds die ELN bestrijden. Dus dat kan tot confrontaties blijven leiden, ook tijdens de onderhandelingen. Het klinkt ook alsof het allemaal best lang kan gaan duren. Ja, dat is zeker wel de verwachting. En dat was het ook met de FARC. Dat is een ontzettend lang proces geweest dat eigenlijk ook nooit echt tot een bevredigend einde heeft geleid. En de verwachting is ook wel dat dat met de ELN hetzelfde geval zal zijn. Correspondent Boris van der Spek. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Girl, wake up in the morning with my little China girl. China Girl van David Bowie natuurlijk. Even na 9:30, stand.nl. Guylaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling van vandaag? We gaan het hebben, de ombudsman was bij jullie geweest, hè, over Groningen, waarin die aangaf dat er nu al meer klachten binnen zijn gekomen dan vorig jaar. Of veel meer klachten dan over het hele jaar. Ja. Vorig jaar, waarbij je weer verhalen hoort van mensen die vanaf 2016 bijvoorbeeld al wachten op het versterken van hun woningen, nog steeds niet duidelijk hebben wanneer het gaat gebeuren. Zich beloftes die niet nagekomen worden. Het zijn een soort holle frases aan het worden wat de overheid keer op keer belooft. De stelling is daarom: de trage schadeafhandeling van Groningen is een schaamteloze vertoning. We gaan het daarmee niet oplossen in de komende half uur, maar ik zou heel graag toch maar weer inzichtelijk willen hebben van mensen die ermee te maken hebben. Laat straks van je horen. Waar loop je tegenaan? Hoe vaak heb je al tevergeefs om steun gevraagd? En hoe werkt die afhandeling bij jou? Maar ook de vraag, hoe kan het toch? Waarom kunnen we bij corona, bij energietoeslagen en dergelijke, waarom kan dan een hele zak geld ervoor worden uitgetrokken? En bij de coronasteunpakket is natuurlijk zelfs gezegd, ja, we nemen wat misbruik op de koop toe. Dat kun je niet voorkomen. En wat maakt dan dat het hier zo ingewikkeld wordt gemaakt? Gemaakt, precies, ja. Want dat zei Van Zutphen natuurlijk ook, de ombudsman. Als je het kijkt naar de kleine, eenvoudige schade, dat gaat al wat beter. Hè? Immateriële schadevergoedingen uitkeren, met name ook bij kinderen. Dat zijn allemaal lichtpuntjes. Daar zit in ieder geval wat meer schot in de zaak. Maar zodra het wat complexer wordt, dan loopt de boel kennelijk vast. Laten we dat proberen te doorgronden. Maar ook vooral, laat van u horen straks als u ermee te maken hebt. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Aan de hand van de stelling dus, de trage schadeafhandeling van Groningen is een schaamteloze vertoning. Ster. Nou, Anna. Eindelijk heb je het al geregeld. Ja, want jeetje, Mina. Hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Van harte gefeliciteerd met jouw stoere, aantrekkelijke vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel het nu op sharepeople.nl. Vanavond bij Human, de docu-serie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. Louise wil het beste voor haar kind. Maar wat als de zorg dit niet kan leveren? En wat als je net als Mariska het vertrouwen in de medische stand dreigt te verliezen? Kanaal Sociaal, vanavond bij Human, om 11:30 op NPO 2. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Het aantal klachten van Groningers die in het gaswinningsgebied wonen is flink toegenomen dit jaar. Over heel 2021 waren er 236 klachten. Maar in de eerste helft van dit jaar kwamen er al bijna 400 klachten binnen bij de nationale ombudsman Reinie van Zutphen. Ondanks maatregelen die de overheid heeft genomen om de afhandeling van schade beter te laten verlopen. Ophef of niet, bijna 4,3 miljoen Nederlanders hebben gisteren op tv Oranje zien winnen van Senegal op het WK voetbal. Dat meldt de stichting Kijkonderzoek. Het was de meest bekeken televisieuitzending van de dag. Ook de voor- en nabeschouwing trok veel bekijks. De stichting Voices for Women overhandigt vandaag een petitie aan de Tweede Kamer. Ze willen meer geld en aandacht voor genderspecifieke zorg. De geneeskunde is voornamelijk voor en door mannen ontwikkeld. En daardoor worden vrouwen met klachten al tientallen jaren verkeerd gediagnosticeerd, zo blijkt. En na het eerste echt koude weekeinde van dit jaar blijkt dat Nederlanders de thermostaat toch lager zetten dan voorheen. Er werd 140 miljoen kubieke meter gas verbruikt en dat was zo'n 15% lager dan in eerdere periodes met vergelijkbare lage temperaturen. Maar ter vergelijking, tijdens het warme weekeinde ervoor, dus voor vorig weekend, was dat nog bijna de helft minder. Marco Verhoef, ja, het is een prachtig gezicht hier moet ik zeggen, maar wolkenvelden die in een vrij hoog tempo voorbij komen. Oké, nou, ik kijk ook eventjes naar buiten. Nou ja, bij ons is het volgens mij wat rustiger. Ik zit iets dieper landinwaarts, dat zal het verschil zijn. Maar het is inderdaad een gemengd beeld met wolken die voorbij trekken. De wind in de kustgebieden vrij krachtig en vlak aan zee af en toe krachtig. In het binnenland meest matig. Nou ja, en dan de wisselende beeld waarbij wolken dus wel overheersen, maar de zon soms een gaatje vindt. Lokaal valt er een bui, vooral in de kustgebieden. En in de loop van de dag neemt de kans op een bui een fractie toe. Maar heel erg nat wordt het vandaag nou ook weer niet. 7 tot 9 graden de maximumtemperatuur. En de komende dagen? Ja, het kwik gaat weer omhoog. Komende nacht komen we waarschijnlijk niet onder de 5 graden. En morgen tippen we aan de 10. Dat doen we met in de ochtend nog meest droog weer en een klein beetje zon, vooral in het oosten en noordoosten. Dan trekt er een regengebied over het land. En aan het eind van de middag klaart het in het zuidwesten van het land weer wat op. Wind vergelijkbaar, dat is ook voor de donderdag het geval. Maar dan is het wel lange tijd droog met meer ruimte voor de zon en temperaturen die zelfs boven de 10 graden uitkomen. En hoe is het op de weg, Wijnand Zwaan? Het hoogtepunt van deze drukke ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Er staat iets meer dan 700 kilometer file. De meeste file staan op de wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Maar ook rond Arnhem en Nijmegen is het druk. Daar vooral door een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Valburg. 21 kilometer file met een uur oponthoud. De rijbaan is daar wel weer vrij. Bij Eindhoven ging het mis op de A2 komend vanuit Den Bosch. Tussen Best-West en knooppunt De Hocht. 12 kilometer file met een uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Daar worden 2 auto's geborgen na een ongeluk bij knooppunt Raasdorp. De vertraging vanaf de ringweg A10 is ongeveer een half uur. De rechte rijstrook is dicht. A15 dan, van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasserdam en Hardingswald-Giessendam 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En er was een botsing op de A20 vanuit Gouda. Tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam-Alexander 8 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. ITVA en NPO 2 presenteren de 2-doc ITVA-primeurs. Met vanavond de VPRO-documentaire A House Made of Splinters. De veerkracht van kinderen in een Oekraïens kinderthuis in de buurt van de frontlinie. Kijk vanavond op NPO 2. Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR- en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. Het aantal buitenlandse studenten aan universiteiten neemt de afgelopen jaren flink toe en dat levert op verschillende manieren problemen op. Maar minister Dijkgraaf van Onderwijs doet volgens de VVD te weinig om de toestroom aan banden te leggen. Dat schrijft het AD vanochtend. Kamerlid Hatten van der Woude, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u dat de minister te weinig doet? Niet zozeer te weinig, maar het tempo zou omhoog moeten. Voor komend jaar kunnen we eigenlijk al niet meer doen. In het tempo waarin nu gaat, dan gaat het om het jaar daarna. En ik begin bang te worden dat we die deadline ook missen. De minister gaat in februari komen met een brief met opties wat we zouden kunnen doen. En ik had eigenlijk liefst al in januari gewoon de instrumenten klaar gehad om die instroom te remmen. Want in januari, dan moet het er liggen, wil je voorkomen dat het schooljaar 23, 24 er weer heel veel zijn? Ja, als je noodmaatregelen wil nemen voor het komend schooljaar, dan moet je dat eigenlijk niet zo snel mogelijk doen. En voor een nieuwe wet, een echt nieuwe wet die het voor de toekomst voor altijd gaat regelen, daar is het voor komend schooljaar eigenlijk al te laat voor. Maar dan als je volgend schooljaar het wil regelen, dus het jaar daarna, 2024-2025, dan moet je nu echt voor de zomer die wet hebben liggen. Nou, als in februari een brief komt, we weten hoe snel de Kamer werkt, dan denk ik dat moet wel wat sneller. Want dan kunnen we meer doen en dan kunnen we het misschien nog op tijd afkrijgen. Hoe kan de minister het wel voor elkaar krijgen? Want ik heb altijd begrepen dat je niet zomaar studenten uit het buitenland kunt weren. Nee, dat klopt, maar er zijn wel een paar dingen die je kan doen. En die hebben we ook al voorgesteld in de vorige wet. Er lag al een wet, die heeft de minister teruggetrokken omdat hij niet goed genoeg vond. Hij wilde daar beter over nadenken. Dat vind ik overigens op zich goed. Hè. Het is altijd goed om goede analyses te maken. En daar is hij gewoon een topper in. Maar een paar dingen liggen nu wel voor de hand om snel te doen. En dat is dat opleidingen de Engelse track van hun opleiding gewoon kunnen sluiten. Vaak hebben ze een Nederlands deel van de opleiding en een Engels deel. Nou, als je de mogelijkheid krijgt als universiteit, als je dat zelf wil, om die dicht te doen, dan stop je een heel belangrijk deel van de instroom. Bijvoorbeeld de UvA wil dat heel graag. En je zou ook afspraken kunnen maken over het weren van studenten buiten Europa. Als je daar noodzaak toe ziet, daar zou je TU's mee kunnen helpen. Die soms opeens overlopen worden uit China. En er zijn al best wel instrumenten en die zijn ook al bekend. Maar waarom kan een universiteit niet zelf besluiten om een Engelstalige afdeling te sluiten? Om het alleen nog maar in het Nederlands te doen? Omdat wij dat niet hebben toegestaan in de wet. De wet staat om, dus je moet de wet wijzigen. En dat is precies wat ze willen doen. Ja. Dus eigenlijk worden universiteiten verplicht om in het Engels onderwijs te geven? Dat niet, maar als ze die opleiding hebben gemaakt. Dan kunnen ze niet alleen het Engelse deel van de opleiding sluiten. Ze kunnen niet zeggen, we houden nu. Bijvoorbeeld, je psychologie. Dat geef je in Nederland en in het Engels. Dan kan je niet zeggen, we sluiten alleen het Engelse deel. Dan moet je de hele inschrijving. Ja. Aan banden leggen. Ja, dan raak je veel meer studenten natuurlijk. Wat zijn de grootste problemen waar universiteiten tegenaan lopen als ze te veel internationale studenten krijgen? De problemen voor universiteiten zijn dat ze verschrikkelijk veel studenten binnenkrijgen. En dat daardoor de werkdruk enorm oploopt. En je ziet daardoor dat zij dus ook het hardst vragen om geld, om die werkdruk weer lichter te maken. Ja, dat geld kan dan niet naar andere dingen. Bijvoorbeeld investeren in meer techniek. En dat is gewoon ontzettend zonde. En daarnaast geeft het ook problemen, niet alleen voor universiteiten, maar ook voor studenten zelf. Worden bij sommige studies verdrongen, dan zijn de plekken gewoon op. Daar heb ik meerdere voorbeelden van. En daarnaast hebben ze veel moeite om een huis te vinden. Het drukt ook op huisvesting, op steden. Steden als Delft en Amsterdam, die merken dit echt behoorlijk. Dus aan alle kanten is het fijn als ze dit beheerster gaan doen. Ik denk ook dat de minister is dat helemaal met me eens overigens. En is echt van plan volgens mij om iets heel goeds neer te leggen. Alleen ik heb elke keer meer haast. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, maar daar kan soms een spanningsveld tussen zitten. Tussen iets heel goeds en haast hebben. Dat klopt. Is dat niet zijn argument dan? Nee, want er is al heel veel denkwerk gedaan. Hè. We zijn al een paar jaar hierover in debat. Het is niet alsof dit een nieuw plan is. Nee, maar goed, als hij het ook heel graag wil, dan zal het toch een reden zijn dat het wat langer duurt? Ja, een aantal universiteiten is bang dat er dingen worden bedacht waardoor zij niet meer zoveel internationale studenten kunnen binnenhalen als zij willen. Want ze verschillen daar nogal in. Voor de een is het echt het bestaansrecht van de universiteit dat al die studenten binnenstromen. En de ander zegt, nou, wij willen dat niet in deze mate. En die moet je allemaal bedienen. En die bal die moet hij in de lucht houden. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, als dat een heel ingewikkeld gesprek is, ga die wetgeving goed voorbereiden, maar geef wel de universiteiten die nu echt in het probleem zitten, acuut, vorig jaar al, het jaar daarvoor ook al, tijdelijk instrumenten om daarmee om te gaan en om zaken te stoppen. En desnoods hef je die dan later weer op. Noodinstrumenten dus. Ja, precies. Dus dat werken aan een goede wet, prima. Maar doe even een pleister. Als het niet anders kan, als die wet. Ik heb het liefst gewoon een nieuwe wet. Als het niet anders kan, zorg dan voor een pleister. Kamerlid Hatte van der Woude van de VVD, dank u wel. Een ontslagdomino, zo noemen Japanse media het vertrek van verschillende ministers in Japan. Deze week verliet al de derde in een maand tijd het kabinet. En volgens de peilingen heeft nog maar 30% van de Japanners vertrouwen in de regering die er nu zit. Correspondent Anoma van der Veren, waarom vertrekken er zoveel in korte tijd? Ja, alle drie de ministers die hebben vanwege een schandaal het kabinet verlaten. De laatste minister die dus moest vertrekken was Terada. Hij had zijn financiën niet bepaald op orde. Had bijvoorbeeld iemand die al overleden was als penningmeester aangesteld in zijn eigen campagnebestuur. Hij heeft ook geld betaald aan lokale gemeenteraadsleden om dingen klaargespeeld te krijgen. En op die manier behoorlijk met zijn eigen politieke fondsen gesjoemeld. Nu in zijn functie als minister van Binnenlandse Zaken zou hij dus precies over dat soort politieke fondsen gaan. En dat is waar het schandaal dus over gaat. De vorige minister die opstapte, de minister van Justitie, die had bijvoorbeeld ook publiekelijk gezegd dat hij alleen is om zijn handtekening te zetten op toestemmingsbrieven voor executies, dus de doodstraf. En de eerste minister die vertrok, de minister van Economische Vernieuwing, die bleek banden te hebben met de religieuze secte die de laatste maanden in opspraak is geraakt. Dus het is één voor één, allemaal hele grote schandalen, maar allemaal individuele schandalen. En dat maakt de situatie nogal bijzonder. Ja, dat is voor Japan blijkbaar heel bijzonder. En dat speelt natuurlijk ook nog, dat verenigingskerkschandaal, hè, dat eigenlijk sinds de dood van de oud-premier van Abe is opgespeeld. Ja. Dat is ook waarom het vertrouwen in het huidige kabinet zo laag is. Het is niet alleen deze hele reeks schandalen, maar het is daarbovenop nog eens een keer dat je het grote schandaal hebt. En dat is inderdaad de Verenigingskerk. Dus in juli inderdaad, toen de Japanse oud-premier werd doodgeschoten tijdens een campagnetoespraak, zei de schutter, ja, dat komt vanwege de banden die AB onderhield met de Verenigingskerk. Nou ja, nu blijkt dat hij dat inderdaad had, maar niet alleen AB had banden met die kerk. Bijna de helft van de zittende parlementariërs van de regerende partij hadden banden met die kerk. Dus ja, de populariteit van die partij, ja, die kelderde enorm. Dus nog steeds enorm laag. Dus deze reeks schandalen komt bovenop nog deze hele grote. En alles bij elkaar genomen zijn heel veel Japanners het vertrouwen een beetje kwijtgeraakt. Wat betekent het voor de positie van premier Kishida? Ja, het is steeds minder goed houdbaar. Het lijkt erop dat voor het Japanse publiek dat Kishida telkens de verkeerde keuzes maakt. Daarbovenop lijkt het dat hij echt besluiteloos is. Want elke keer wacht hij tot de schandalen zijn ontwikkeld. En dan op het laatste moment hakt hij pas de knoop door. En het komt omdat elke minister die opstapte, die kwam uit zijn eigen partij. Of zelfs nog binnen zijn eigen fractie, binnen de partij. Ook in dit geval, de vorige minister die opstapte, de minister Terada, die had een hele nauwe relatie met Kishida. Jarenlang is hij een steun in de rug geweest van de premier. En nu raakt hij die steun dus kwijt. En op die manier raakt hij eigenlijk met elke stap steeds meer politiek kapitaal kwijt. Correspondent Anoma van der Veren vanuit Tokio. Het is 13 minuten over 8:30. Vandaag speelt Argentinië zijn eerste wedstrijd op het WK tegen Saoedi-Arabië. Bij de Argentijnse voetbalfans, en dat zijn er heel wat, draait het maar op één naam: Lionel Messi. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Een reportage van Jan Kees van der Kun. 3, 2, 1. Wie in de Argentijnse ochtend de tv aanzet en welke zender je dan ook pakt, krijgt maar één ding te zien. Druk ratelende presentatoren voor een leeg trainingsveld. Ze hebben het over één man. Lionel Messi, hij is vandaag breaking news. Heel Argentinië zit aan het ontbijt in de wetenschap dat hij vandaag een persconferentie zal geven. It's a breaking news now. Just the people wake up, and it will be really, really exciting because he doesn't speak much. Ook in 2014 en 2018 begon Messi op deze manier aan het WK. Maar volgens Gaston Edul van de grootste Argentijnse sportzender is er ook een groot verschil met die toernooien. In another World Cup like 2018 or 2014, he had a lot of pressure. Right now, no, because he already won the America Cup last year, and that make a huge difference in his personality. He's natural. He's smiling. That is good for the team. Ja, Messi lacht veel. Zo valt het de volgers op van het Argentijnse elftal. En dat zal hij later tijdens de persconferentie zelf ook beamen. Hij gebruikt zelfs heel vaak het woord disfrutar, genieten. Want dat is wat hij dit WK wil doen. Maar eerst is er dus nog die training. En daarvan wordt live verslag gedaan op zeker 10 verschillende radio- en tv-stations in Argentinië. En dus klinkt er een heerlijke cacofonie van Spaanse commentatoren vanaf de mediatribune. Meest gehoorde woorden? Messi, Lionel en Leo. En het is met zoveel aandacht onmogelijk voor te stellen dat Messi zich niet verantwoordelijk moet voelen om Argentinië die eerste wereldtitel te bezorgen sinds 1986. Die titel die toch echt samenhangt met de naam van Diego Maradona. Die op dat gebied toch nog altijd een streepje voor heeft op zijn landgenoot. Maar ja, die discussie is in Argentinië echt niet meer aan de orde, hoor, zegt Edul. That discussion between Maradona and Messi is a thing of the past of Argentina. Right now the people don't compare them because Maradona was world champion, okay, and Messi is trying to do it, but he's also the best player in the world, so we understand that. Welcome everyone to the press conference with Team Argentina. We are here with the player number 10, Lionel Messi. Welcome, Messi. En dan verplaatst het circus zich van het trainingsveld naar de perszaal. En terwijl heel Nederland oog heeft voor het duel met Senegal, hangt Argentinië aan de lippen van Messi. Want is hij wel fit? Het antwoord, ja hoor, geen zorgen. Hij sloeg slechts een training over uit voorzorg. En ook zegt Messi dat dit team qua sfeer en vertrouwen in eigen kunnen aanvoelt als dat van 2014, toen de WK-finale werd gehaald. Die ging verloren, maar of er ooit nog eens een wereldtitel komt voor Messi? Ja, dat weten we over een maand. Want de volgende WK gaat er voor hem waarschijnlijk niet meer komen. En met dat kleine nieuwtje, want ja, het is nog niet helemaal zeker, zit de dag erop voor de man die in Argentinië de hele dag breaking news was. Messi, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Een reportage van Jan Kees van der Kun. Het moet volgens de kranten nog veel beter bij Oranje. Ja, in tegenstelling tot Tom van het Hek om 6:15... een beetje zuinigjes allemaal de kranten over de prestaties van Oranje van gisteravond. Stroef en stroperig noemt het AD het spel van het Nederlands elftal van gisteren tegen Senegal. Volgens de krant was de wedstrijd een regelrechte worsteling om naar te kijken. De 1-0 van Gakpo omschrijft het AD als dat ene bevrijdende momentje waarop Oranje hoopte, maar niemand nog op rekende. Volgens de Telegraaf laat de wedstrijd zien dat er nog veel moet gebeuren. Al bieden de volgende tegenstanders Ecuador en Qatar volop kansen om in het toernooi te groeien. Commentator Valentijn Driessen is vooral kritisch over Frenkie de Jong. Hij maakte zeldzaam veel fouten voor zijn doen en verknalde een enorme kans. En ook veel aandacht voor keeper Andries Nopper natuurlijk, die gisteren debuteerde bij het Nederlands elftal. Van Gaal zal zeer in zijn nopjes zijn geweest. Die zullen we vaker nog horen, denk ik. Met zijn keuze voor Noppert, dat schrijft de Telegraaf. De krant geeft hem een 6,5, je zou denken moi, maar daarmee is hij wel de best scorende oranje speler van gisteren. Volgens NRC liet Noppert met een paar goede reddingen en foutloze passes zien waarom de bondscoach voor hem heeft gekozen. En het AD tot slot omschrijft Noppert met zijn nuchtere voorkomen als de antiheld die het Nederlands elftal een welkomstsoort X-factor geeft. En een antihelden, daar houden we van in Nederland. Hè? Ja. En ik mag overigens hopen dat de woordgrap in zijn nopjes echt gewoon voor het laatst gemaakt is. We hebben hem nu 3 keer gebruikt, meer dan genoeg, vind ik ook. Bij deze. Bij de ingangen van WK-stadions, de WK-stadions moet ik zeggen, in Qatar, wordt streng gecontroleerd op alles met een regenboog, hebben we al een beetje gemerkt. En dat zeggen ook commentatoren Arno Vermeulen en Philip Koken in de NOS Voetbalpodcast. Een vrouw met een regenbooghoed op het stadion niet binnenkomt als ze niet die hoed inlevert. Ja. Ja, ik zie de hele dag al trouwens op sociale media, ja, dit soort beelden. Ook van mensen met een t-shirt, zelfs met een enkelband. En verslaggever Kees Jonkind vermoedt dat Qatar dit afdwingt bij de FIFA. Als ik nu zie hoe zo'n Wales supporter wordt behandeld, en ja, dan is het natuurlijk opgedragen aan de FIFA. Nou ja, dat blijkt natuurlijk ook al met de bierafspraak die een paar dagen geleden ineens gewijzigd moest worden, omdat de organisatie uit Qatar er toch op terugkwam. Ja, en het One Love bandje natuurlijk. Inderdaad, het lijkt erop dat Qatar daar toch wel druk op uitoefent. Louis van Gaal tot slot krijgt in NRC tips hoe hij beter kan aansluiten bij zijn vooral jonge voetballers uit de generaties Y en Z. Columnist Japke Rebauma verzamelde hiervoor tips van haar voor haar Twittervolgers. Of nee, ja, precies, zo moet ik het goed zeggen. Allereerst moet Van Gaal zich geen bondscoach meer noemen, omdat de spelers zo'n Nederlandse term helemaal niet meer kennen. Product owner Oranje of tribe lead Dutch soccer team zijn betere hedendaagse titels. Maar de coach, dat is toch gewoon een hele normale teamterm? Het is ook meer een grapje natuurlijk. Zou het een grapje zijn? Oh. Product owner, ja, dat vind ik eigenlijk wel geinig bedacht. Andere tips zijn van Gaal dat Van Gaal af en toe de wedstrijd ook moet stilleggen, zodat de spelers content voor de socials kunnen maken. Dus eventjes wat selfies kunnen sturen en zo tussendoor. En om hun privacy te beschermen moeten sommige spelers zo worden opgesteld dat ze buiten het beeld van de camera's blijven. En verder is dat geschreeuw van Van Gaal niet meer van deze tijd. En mag hij niet meer meebeslissen welke spelers bij de selectie zitten. In plaats daarvan moet hij voorzichtig vragen of ze de volgende keer misschien meer weer mee willen met Oranje. Deze mensen bepalen zelf hun loopbaan, luidt het advies in NRC. Ja, want voor wie Japke Rebauma niet kent, zij schrijft heel vaak ironisch. Ironisch nogal, ja. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits is nu geleidelijk aan het oplossen, maar de veel dagelijkse files zijn nog wel erg lang, eigenlijk overal wel. En we zien ook nog een paar ongelukken, zoals op de A2 van Den Bosch naar Maastricht. Voorknopend de Hocht, nu 12 kilometer file met een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de parallelbaan, de randweg N2. De A50 dan, van Os naar Arnhem, daar ging het herhaaldelijk mis vanmorgen. Bij knopend Valburg nu 9 kilometer file, daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A58 van Tilburg naar Breda, daar gebeurde een ongeluk bij Bavel. De vertraging vanaf Tilburg Centrum West is een uur. De linkerrijstrook is dicht. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Oh, you keep on saying you really, really, really love me. Do you speak the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you are out of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you love me, I beg you, wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. How I hope and pray that our love will keep on growing stronger. Maybe I'm suspicious, cause true love is so hard to find. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Suspicion van Elvis. Er is vanaf vandaag een fietspad vernoemd naar de wielrenster Annemiek van Vleuten. De gemeente Utrecht kwam op het idee nadat Van Vleuten vorig jaar Olympisch kampioen tijdrijden werd. Het Van Vleuten fietspad ligt in het Utrechtse dorp Vleuten. En toevallig of niet is dat ook haar woonplaats. Haar geboorteplaats is ze geboren. En vanmiddag zal Annemiek van Vleuten het zelf gaan openen. Goedemorgen Annemiek van Vleuten. Goedemorgen. Fietsen over je eigen fietspad, hoe gaat het voelen? Ik ben benieuwd. Ik vind het dan een hele eer. Ik vind het ook heel mooi dat het een fietspad is en niet een gewone straat. Het fietst wel een beetje in mijn straatje. Ja, het kan toch ook niet anders dat het een fietspad zou worden? Ja, ik vind het in ieder geval heel mooi eerbetoon. Soms willen mensen iets doen met huldigingen, maar ik moet zeggen dat ik dit wel heel leuk vind. Ja, dit ligt er in principe voor heel lang. Hoe ziet het eruit? Heb je al wel gekeken? Nee, ik weet niet helemaal precies. Ik heb wel even net een route gemaakt die er langs heen ziet. Want ik moet ook gewoon trainen vandaag. Dus ik kom even tijdens een training kom ik even aan. Ah, je gaat midden in de training ga je even het fietspad openen. Ja, inderdaad. De gemeente Utrecht omarmt je dus als een echte vleutenaar. Hoe sterk is die band met het geboortedorp? Nou, het is natuurlijk altijd heel leuk dat je op elke papieren kan invullen. Annemie van Vleuten, waar ben je geboren? In Vleuten. Dan kijken mensen altijd wel even heel bijzonder. En mijn vader is ook geboren en getogen in Utrecht. Dus wat dat betreft wel banden nog steeds daar. En wel trots dat daar een fietspad komt. Maar wanneer ben je er weggegaan? Wel op jonge leeftijd. Toen ik 4 was, ben ik verhuisd naar Vorden. Dus ik word op meerdere plekken geclaimd. En daar ben ik opgegroeid, in de Achterhoek. En nu woon ik al een hele tijd met heel veel plezier in Wageningen, waar ik ben gaan studeren. Ah, dat is precies een beetje tussenin, zeg maar. Ja. Ja. Kom je nog wel, ben je nog wel eens terug geweest in Vleuten eigenlijk? Of wordt het vandaag weer voor het eerst in lange tijd? Nou, het is wel een tijdje terug dat ik inderdaad daar ben geweest. En ook waar ik ben geboren is bijna niet meer te herkennen. Ik kom uit het oude Vleuten, de Henri Dunantlaan. Inmiddels is Vleuten vastgegroeid aan Utrecht. En is het echt niet meer helemaal terug te herkennen. Maar ik ben er wel eens door de oude straat heen gefietst. Normaal gesproken krijg je dit soort eerbetonen aan het eind van je carrière. Nou, zit dat niet heel lang meer eraan te komen. Maar je hebt er nog een jaar aan vastgeplakt, hè? Ja. Hoe hoop je herinnerd te worden als wielrenner? Vooral door sportprestaties waar mensen gewoon heel erg van hebben genoten en nog over napraten. En gelukkig heb ik er wel wat bij elkaar weten te fietsen waar mensen heel erg van hebben genoten. En dat hoor ik ook heel vaak terug. Dus dat vind ik mooi. En dan ook het vooral misschien een beetje het mentale stuk. Nou, het letterlijk vallen en opstaan, hè, bij jou? Ja, inderdaad. Ik heb overal vaak wel weer een verhaal aan vastzitten. Dat kenmerkt me wel een beetje inderdaad. Dat ik altijd denk in mogelijkheden. En ik hoop dat ik daar mensen ook mee kan inspireren. En misschien ook mensen wat meer op de fiets krijgen. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen alleen al die val bijvoorbeeld in Rio tijdens de Olympische Spelen zich herinneren. Waar je natuurlijk een vreselijke val maakte. Maar dat daarna weer opkrabbelen en weer voor gaan. Is dat wel wat jou kenmerkt wat jou betreft? Ja, dat denk ik wel. En dan is het ook sportoverstijgend om mensen te inspireren. En ik vind dat ook wel een heel mooi stukje. Als je dat kan bereiken in je sport, dan overstijg je een beetje gewoon het winnen van wedstrijden. En dat maakt me extra trots. Nou, laten we hopen dat dit Van Vleuten fietspad wat minder gevaarlijk is dan die bocht in Rio. Voor de meeste mensen die er overheen gaan. Maar in ieder geval heel veel plezier vanmiddag. Ja, dank je wel. Annemiek van Vleuten dus. NPO Radio 1. Uiteraard gaat ook dit weer klinken. Pennen in de aanslag. En dit kan ook niet missen. Luister goed. Zaterdag. Het groot dicté der Nederlandse taal. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Rechtstreeks vanuit het Forum in Groningen. Het groot dicté der Nederlandse taal. En dan nu in stukjes. Doe mee, zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. KRO NCRV met het groot dicté der Nederlandse taal. Leg de pennen neer. Wie luistert, weet meer. Vanavond bij Human, de docu-serie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. Louise wil het beste voor haar kind. Maar wat als de zorg dit niet kan leveren? En wat als je net als Mariska het vertrouwen in de medische stand dreigt te verliezen? Kanaal Sociaal, vanavond bij Human, om 10:30 op NPO 2. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brand Meester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brand Meester, juridische hulp, maar dan slimmer.

Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. In het gloednieuwe familieprogramma Space Challenge duiken we in de fascinerende wereld van de ruimtevaart. Een reis vol wetenschap en techniek. Speel live mee met het hele gezin via de app van Zapp en maak kans op een meet and greet met André Kuipers bij jou op school. Kijk er dus elke zaterdag 7:50 bij KRO NCRV op NPO Zapp. Het NOS Radio 1-journaal. De overheid gaat wangedrag in de sport aanpakken. Daarover bericht Trouw. Zowel sportminister Connie Helder onder meer dat een verklaring omtrent gedrag, het VOG zeg maar, in de hele sportsector verplicht wordt voor trainers en bestuurders. En het tuchtrecht moet beter worden afgestemd op de meldingen. Minister Helder, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, tegen de krant zegt u dat de cultuur die we met z'n allen hebben geaccepteerd anders moet. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, ik hoor helaas te veel verhalen over misstanden in de sport. En ik vind het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving en met plezier kan sporten. Of dat nou topsport is, of meer de breedte sport, of bijvoorbeeld ook in de danssector. En daarom denk ik dat we een aantal dingen moeten doen om dat te veranderen. Om een voorbeeld te noemen, die VOG, hè, verklaring omtrent gedrag, verplicht stellen voor trainers en bestuurders. Ik dacht dat het bij de meeste verenigingen al zo was eigenlijk. Is dat niet zo? Ja, dat klopt. Veel verenigingen doen het al inderdaad, maar het is nu nog geen verplichting. Overigens is het voor verenigingen soms ook best ingewikkeld. Dat hoor ik ook om dat aan te vragen. Want veel verenigingen hangen natuurlijk op vrijwilligers die dat allemaal doen. Maar we zijn toch aan het kijken om te kijken of we daar een verplichting van kunnen maken. Zodat we echt de vrijblijvendheid met dit soort dingen voorbij kunnen. En dat het echt overal toegepast wordt. Ja, er is nu een instituut sportrechtspraak. Hè? Dat krijgt, begrijp ik, aanvullende subsidievoorwaarden. Want omdat het niet goed functioneerde, wat ging daar mis dan? Nou ja, wat we zien eigenlijk bij de zaken zoals recent met de turnsport, is dat als we in Nederland iemand schuldig willen bevinden, dan moet je precies weten op welke dag wat precies gedaan is waardoor iemand schade heeft gekregen. En bij dit soort zaken zie je dat er eigenlijk veel meer sprake is dat er over een langere periode, elke keer op een bepaalde manier, met name ook met jonge mensen in die trainingssituaties om te gaan. En die optelling van die manier van omgang is hetgene waardoor ze schade hebben opgelopen. En dat type zaken, daar was het Instituut voor Sportrechtspraak nog onvoldoende voor ingericht. En tegelijkertijd hebben de turnsters is hun zaak wel behandeld, ook bij dat instituut. En hebben ook eigenlijk daardoor voor de tweede keer zeg maar schade opgelopen, omdat dat niet helemaal goed is verlopen. Dus daar heb ik het instituut ook op aangesproken. En we hebben een aantal maatregelen met elkaar afgesproken. Dat zijn inderdaad woorden die vervat ook in de subsidievoorwaarden, zodat ze daar beter op voorbereid zijn. Sowieso, u wilt het tuchtrecht ook anders gaan organiseren. Hoe? Nou ja, waar het dus om gaat, wat ik net zei, het zijn heel andere type zaken dan voor die tijd waar ze mee te maken hadden. En dat betekent dat de officieren van justitie, de rechters, maar ook de case managers die met de turnsters die zaken voorbereiden, op een hele andere manier zeg maar daarmee om moeten gaan. En dat betekent nogal een cultuuromslag in het Instituut voor Sportrechtspraak, eigenlijk op alle lagen. En dat betekent ook dat ze echt open moeten staan voor dit soort zaken, maar ook gewoon kennis en kunde hebben om dat te doen. En dat is precies waar ik ze op aangesproken heb en wat ze nu aan het organiseren zijn. Op zich is het logisch, gezien alle verhalen die er naar buiten zijn gekomen, dat hier meer toezicht op komt. Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die denken, nou, ik kijk wel link uit voordat ik trainer ga worden. Nee, dat is ook zo. Hè. Dat is natuurlijk altijd de balans die we moeten zien te bereiken. Aan de ene kant hangt met name de breedtesport op heel veel vrijwilligers die ontzettend veel goed doen voor de sport. En die wil je eigenlijk niet ontmoedigen. En aan de andere kant zijn we het gewoon verplicht voor alle jonge mensen, voor alle kinderen die in dat soort situaties trainen, dat we het gewoon goed georganiseerd hebben in Nederland. En ik denk dat we moeten zien dat we die balans daartussen goed kunnen vinden. En als het om de topsport gaat, daar zie je toch echt wel een nieuw inzicht. Dat de manier waarop we voorheen die topsportcultuur, zoals we dat noemen, uitdroegen en vormgaven, dat die echt moet veranderen. Dank u wel, sportminister Connie Helder. Het internationale verbod op de handel in neushoornhoorns heeft stand gehouden op de World Wildlife Conference in Panama. Het Afrikaanse land Eswatini, dat was vroeger Swaziland, had gevraagd om de handel juist weer toe te staan. Christian van der Hoeven is neushoorndeskundige van het Wereld Natuurfonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilden ze dat? Omdat zij graag de hoorn van die neushoorns wilden verkopen om dat geld te gebruiken voor de bescherming van het neushoorn in hun land. Dus het is pure geldkwestie? Pure geldkwestie, ja, absoluut. En Eswatini, dat voormalige Swaziland, is een land wat daar veel in kan handelen, mocht het toegestaan worden? Nou, eigenlijk helemaal niet, want ze hebben niet meer dan 70 neushoorns in hun land. Dus het zet niet veel zoden aan de dijk als je daar iets van wil verkopen. Nee. Maar toch wilden ze het? Ja, toch wilden ze het, want het argument is dat zij gebruiken dat je een neushoorn kan oogsten van een neushoorn zonder dat je de neushoorn daar hoeft voor te doden. Dat is ook wel zo, ook al kan je natuurlijk overwegen van ja, een neushoorn moet gewoon op een neushoorn zitten en niet voor de mensen, door de mensen gebruikt worden. Maar hun idee is dat als je dat duurzaam oogst, dan kan je daar geld mee ophalen en zij dachten daar een aantal miljoenen voor te kunnen verdienen. Geld van die handel dus, zij zeggen van nou, dat kunnen wij gebruiken ook om de neushoorn verder te beschermen. Ja. Zijn er signalen dat dat ook zou gebeuren? Nee, ik denk het niet. En al zouden zij het geld wel gebruiken, dan is het een heel erg verkeerd signaal dat je afgeeft. Want alle handel die nu plaatsvindt in neushoorn is illegaal en wordt gerund door criminele netwerken. En al die handel die dan plaatsvindt, die zal deze legale handel gebruiken om hun neushoorn wit te wassen. En dat stimuleert alleen maar de stroperij. En bovendien wil je gewoon de vraag in Azië naar neushoorn gewoon beperken. Want je wil gewoon niet dat een neushoorn gebruikt wordt. Want het blijft een bedreiging voor die neushoorn. Ja, want u zegt dus, nou, als Wereld Natuurfonds zijn wij er sowieso tegen. Want je geeft een verkeerd signaal af. Dat is het belangrijkste. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dank u wel, Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds. Dat is verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits lost op. Zo niet op de plekken waar ongelukken zijn gebeurd, zoals op de A2 bij Eindhoven richting Maastricht. Er zijn nu bergingswerkzaamheden bij knooppunt De Hocht op de hoofdrijbaan. De rechterrijstrook is dicht en dat veroorzaakt file vanaf Best. Het oponthoud is een uur. Omrijden kan via de parallelbaan, de randweg N2. En op de A50 van Os richting Arnhem, daar zit het nog wat tegen tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Er staat een kapotte auto stil na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Standing in my Rolling Back van Young Gun Silver Fox. Het is 16 minuten over 9. De Nederlandse kleuterdramaserie Kabam van IJswaterfilms en de KRO-NCRV heeft een International Emmy Award gewonnen. De prijs voor beste tv-programma's die buiten de Verenigde Staten zijn gemaakt. Dat klonk zo. International Emmy for Kids Live Action goes to Kabam. My shoes is broken. But it doesn't matter because we have an Emmy. And thank you so much. Woo! Nou, grote blijdschap. Lilian Sijbesma, een van de scenario-schrijvers. Goeienacht voor jullie, denk ik. Ja, dat klopt. Het is hier nog nacht, ja. Ja, in New York. En nog aan het feesten? Nou, we zijn echt net terug. Maar ja. Ja, jullie klonken wel heel blij. Ja. Ja, ja, zeker. Wel goede reden, toch? Nee, het was echt ja, heel ongelooflijk, maar echt fantastisch. Nou, omschrijf even, hoe was het om daar te zitten? Nou, het is echt een ongelooflijk grote zaal. Mega chic, met alleen maar gouden details en projecties. En we kwamen die zaal binnen en ik denk dat we allemaal wel echt hadden van... oh, dit is toch best wel echt? En dan, nou ja, op een gegeven moment komt dan je eigen categorie aan de beurt... en je probeert natuurlijk heel stoer te zeggen... ja, joh, we winnen vast niet. En er zijn zoveel goede tegenstanders, het geeft niet. En dan, dan roepen ze omdat dat je het wel bent. Ja. Dat, ja. Ja, voor kabam, zoals ze het zeiden. Kabam, ja. Wat was het jurycommentaar? Heb je daar iets van meegekregen? Nee, want dat hoor je helemaal niet. Nee, dat is echt... geen idee of we dat ooit nog te horen krijgen, eigenlijk. Ja, want niet duidelijk... tenminste, ja, wel duidelijk waarom jullie gewonnen hebben. Ze vonden het het beste. Maar, ja. maar geen toelichting verder. Nee, nee, ze werken met een academy systeem. Dus er zijn allemaal verschillende members geweest die hebben gestemd op categorieën weer in hun een soort kliklijstje volgens mij. Dus je krijgt helemaal geen rapport. Voor mensen die de serie niet kennen, het gaat over angst bij kinderen. En het is voor kleuters een dramaserie. Ja, hoe hebben jullie dat uitgewerkt? Het is een serie inderdaad voor kleuters. En het gaat over, het heeft 10 afleveringen. In elke aflevering komt een ander kindje aan bod. Die zitten samen in één klas. En elk kind wordt in een aflevering geconfronteerd met een angst. Allemaal hebben ze een andere angst. En eigenlijk laat de serie op die manier zien dat alle kinderen en eigenlijk alle mensen angst hebben. Dat kinderen niet alleen zijn. En laat vooral zien dat er altijd een manier is om weer met je angst om te gaan. En eroverheen te komen. En daarvoor gebruiken ze allemaal hun fantasie. En wat voor soort angsten zijn dat, waar het over gaat? De angst voor de lift, voor een hond, voor donker, om te falen. Omdat je niet goed kan lezen en bang bent dat iedereen je uitlacht. Eigenlijk om door het gat te zwemmen op zwemles of alleen. Ja, gewoon hele herkenbare angsten. Voor kinderen, maar ik denk eigenlijk voor iedereen. En de angst wordt dus bespreekbaar gemaakt. Wordt er ook een oplossing voor geboden? Ja. Ja, het is eigenlijk een serie die heel erg hangt op fantasie. Dus wat we vertellen is, je fantasie gaat een beetje met je aan de loop als je op het moment dat een angst je overkomt. En eigenlijk zie je alleen maar je angstbeelden worden steeds groter. En dat gebeurt ook met de kinderen in Kabam. Dat laten we ook zien, zodat kinderen zien. Oh, dit is wat hij nu denkt. Dit is hoe het voelt. Zo erg kan het uit de hand lopen. Maar je kan je fantasie natuurlijk ook inzetten om er juist een slag aan te geven. En om een positief gevoel te geven. Dus zo is het jongetje dat bang is voor een hond. Die voelt zich opeens een superheld en dan kan hij het wel aan. En op die manier weten ze allemaal in met hun eigen kracht hun angsten te overwinnen. Hoe was het om de serie te maken? Ja, superleuk. Ja, en ook heel hard werken. Dus dit is echt fantastisch na al die tijd. Maar, wat was er zo hard werken aan? Het is wel zoeken in de tijd geweest om gewoon de goede toon en de scriptjes te vinden. En iedereen te overtuigen, vooral dat wij dit moesten gaan doen. En dat de serie echt gemaakt moest worden. Dus ja, en dat blijkt nu wel. Nou wint Nederland wel vaker internationale prijzen voor kinderprogramma's. Zijn wij Nederlanders daar opvallend goed in? Ja, ik denk dat we wel een traditie hebben van drama dat kinderen erg in hun waarde laten serieus neemt. Het is niet zo betuttelend, het is niet zo kolderiek. En die Nederlandse traditie die staat wel heel sterk, ja. Dat niet betuttelende, dat zit dus ook heel erg in deze serie, hè? Zeker, ja. Ja, dat is denk ik wel een van de krachten van de serie. Spelen er ook eigenlijk kleuters in? Volgens mij was de gemiddelde cast rond de 7. Maar alleen maar kinderen. Alleen maar jonge kinderen. En wat zijn jullie dan? Want jij bent dus een van de scenario-schrijvers. Maar zijn jullie dan ook betrokken geweest bij het maken van de serie? Dus bij de opnames? Nou, als scenaristen helemaal niet. Ik bedoel, we hebben wel van de regisseurs, zijn we op de hoogte gehouden. En je krijgt het mee, je klankbord een beetje. Maar dat zijn wel echt haar keuzes geweest. Dus in de voorbereiding hebben we dat allemaal heel goed samen opgebouwd. En toen het af was, was het van haar. En is zij ermee aan de slag gegaan. En heeft ze het helemaal opgetild. En is het nog veel, veel rijker geworden. Dus het eerste spannende moment was eigenlijk kijken wat ze ervan gemaakt had. Ja, zeker, ja. En dat beviel zo te horen. Wat zei je? En dat beviel zo te horen. Ja, zeker. Ze heeft echt fantastisch gedaan. Ze heeft gewoon fantastische. Ze kan fantastisch met die kinderen aan de slag. En dat vertaalt ze gewoon in een fantastisch spel. En dan komen die karaktertjes echt tot leven. Daar heeft ze gewoon echt een heel goed gevoel voor. En dat werkt heel goed voor de serie. Nou, geniet er nog lang van na. Misschien dadelijk wel even wat slapen misschien. Maar, ja, goed idee. Maar morgen is er weer een dag en dan staat er gewoon een International Emmy Award op het nachtkastje. Ongelooflijk, ongelooflijk. Hartelijk dank, Lilian Sijbersma. Reactie aan de redactie. Het ideale Mars-dieet, heb ik het niet over een dieet van chocoladereep of zo, maar een dieet op een bepaalde planeet. Dat ideale Mars-dieet bevat mogelijk ook meelwormen, melden onderzoekers nu van de Wageningen Universiteit. En als dit sprak even voor 7 daarover met een van de onderzoekers, Lotte Bolander. Zij kwam op het idee om die worm die vol eiwit zit toe te voegen aan het menu. Aanvankelijk zou alle voeding op Mars plantaardig zijn, maar dat blijkt toch niet optimaal voor astronauten van wie fysiek veel wordt gevraagd, vertelde ze. En daar is luisteraar Janna het toch niet helemaal mee eens. Bij hard trainen kan je prima vegan eten, schrijft ze. Dierlijke eiwitten als meelwormen zijn niet nodig, mits, zegt ze dan wel, je supplementen neemt. Nou, daarvoor hebben we Lotte Bolander nog even aan de lijn. Hoe zit dat? Hi, goede vraag, relevante vraag. Ik denk sowieso dat het goed is om bewust met voeding om te gaan. Het antwoord op die vraag is tweeledig. Dus er is een voedingsaspect en een ecologisch aspect aan. Ten eerste, een optimaal dieet is persoonsgebonden. Dus de ene persoon die kan beter plantaardig eiwit afbreken dan de ander. Daarom is het sowieso goed om een dierlijke optie te hebben. De samenstelling van het eiwit van de larve komt dichter in de buurt bij wat mensen nodig hebben. En daarnaast heeft het ook een hogere eiwitconcentratie. Daarbij kunnen de larven een gedeelte van niet-essentiële voedingsstoffen omzetten in essentiële voedingsstoffen. En dan is er nog een biologisch aspect. En dat is dat er ook groen afval overblijft. Dus stengels en blad die door mensen niet gegeten worden. En die kunnen de larven dan omzetten in hoogwaardig eiwit. Uiteindelijk gaat het erom dat we bezig zijn met het creëren van een kleine footprint. En daar levert dit een bijdrage aan. Ja, dus als je dan dierlijke voedsel nodig hebt, als ik het even zo vertaal, hè, als mens, dan is de meelworm, als je op Mars bent, een hele goede, want die ruimt die plantenresten op en levert relatief gezien veel eiwitten. Zeker. Nou, hartelijk dank, Lotte Bolander. Geen spel tussen te krijgen, zeggen we dan. En dan, gemeenten die onder druk van minister Jetten hun energiecontract met Gazprom hebben opgezegd, moeten worden gecompenseerd. Die zijn ten onrechte op hoge kosten gejaagd, schrijven CDA en ChristenUnie in een motie. En daar had jij het al eerder over met onze politieke redactie. Danielle wijst ons erop dat ook schoolbesturen, hogescholen en universiteiten hun band moesten verbreken met Gazprom en ook tegen veel hogere prijzen nieuwe contracten af moesten sluiten bij andere leveranciers. En dat mist zij een beetje in onze berichtgeving. Ja, en we hebben nog even nagevraagd aan politiek verslaggever Ewout Kiewit. Klopt. We bespraken alleen in de uitzending alleen de gemeente, omdat die motie van CDA en ChristenUnie zich daarop richt. Ja. Dus daar heeft het mee te maken. Maar het klopt dat inderdaad ook die schoolbesturen, hogescholen, universiteiten die hogere prijs op dit moment moeten betalen. Ja, die zitten in hetzelfde schuitje. Ja, dus heel goed opgemerkt inderdaad. Dank je wel daarvoor, Danielle. En tot slot, of bijna tot slot geloof ik, het viel luisteraar Toon op dat ik in het weerbericht koudere temperaturen zei. En dit is een anglicisme, het is een taaltrend, maar het klopt niet. Nou, behalve dat het een anglicisme misschien is, Toon, heb je helemaal gelijk. Want het is natuurlijk een temperatuur, het is een graadmeter. Dat is koud of warm, dat kan niet. Het is hoog of laag. Koud is het weer. Ik wist ook wel dat het fout was. Ik had het ergens al verbeterd. En toen slopen het er toch weer in. Heb je dan met zo'n grote redactie. En toen zei ik gewoon koude temperaturen, terwijl ik wist dat het niet goed was. Ja, het is een beetje vergelijkbaar met het kost duur. Precies, dat is dubbel op. Dat kan helemaal niet. En tot slot nog een leuk bericht, helemaal van de andere kant van de wereld. Luisteraar Jeffrey laat weten dat hij luistert vanuit Nieuw-Zeeland tijdens het melken van de koeien. Bedankt en keep up the good work. Cheers, schrijft hij. Nou, is dat leuk of is dat leuk? Dat is leuk. 3 voor de dag. De stichting Voices for Women overhandigt vanmiddag een petitie aan de Tweede Kamer om meer aandacht en geld te vragen voor genderspecifieke zorg. Volgens de stichting is er een structureel gebrek aan medisch onderzoek naar het lichaam van vrouwen, omdat geneeskunde vooral voor en door mannen is ontwikkeld. En daardoor worden vrouwen al tientallen jaren verkeerd of helemaal niet gediagnosticeerd. Niet alle vrouwen, maar een deel van de aandoeningen. Argentinië speelt om 11:00 tegen Saoedi-Arabië op het WK-voetbal. In Qatar natuurlijk, bijna alle ogen gericht op Lionel Messi. Volgens sportcommentator Tom van het Hek is Argentinië een van de topfavorieten dit WK. Argentinië, het is altijd goed om eens even te kijken hoe die ervoor staan. Die staan er natuurlijk goed voor. Hele lange reeks ongeslagen. Die moeten over Saoedi-Arabië heen kunnen gaan. En iedereen en alles kijkt dan natuurlijk naar Messi, zijn laatste WK. Dat is ongetwijfeld zo. Maar Argentinië is echt een van de topfavorieten. Nou goed, daar kun je nog niet zoveel aan afzien hoor, denk ik, in de eerste wedstrijd. Komen de pakjes nog op tijd aan? PostNL doet vandaag een ultieme poging om grote problemen door een staking van vakbond FNV te voorkomen. We hadden het dus niet over Sinterklaas. Die staking die kan volgens het postbedrijf grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor alle bestellingen die rond Black Friday worden gedaan. Nick Wouters van de economieredactie. Goedemorgen. Hoe gaat PostNL vandaag dan proberen om grote problemen te voorkomen? Ze gaan om tafel met vakbond FNV. En een heel leuk gesprek zal dat niet worden, want het is onder dwang van de rechter. Want PostNL probeerde eigenlijk de staking via de rechter te voorkomen. Dat de rechter zou zeggen, dit mag niet doorgaan, want de problemen zijn te groot. Toen heeft de rechter gisteren gezegd, gaan jullie eerst nog even om tafel zitten. Probeer het vandaag nog even om er samen uit te komen. En als dat echt niet lukt, dan ga ik aan het eind van de dag, vanavond of rond 5:00 vanmiddag, ga ik dan uitspraak doen over of die staking door mag gaan of niet. En stel, gesprekken mislukken en de rechter zegt, ja, ga maar staken. Je mag staken. Wat dan? Dat zou gevolgen kunnen hebben bijvoorbeeld voor de rouwpost en de medische post. Dat is waar PostNL van zegt, daar moeten we nu afspraken over maken. Dat is onze essentiële dienstverlening en dat moet gewoon goed blijven gaan. Dus daar zouden dan problemen mee kunnen ontstaan. En het zou ook voor de pakjes, voor de bestellingen die dit eind van de week gedaan worden rond Black Friday gevolgen kunnen hebben. Want PostNL zegt dat deze actie onevenredige schade en risico's met zich meebrengt. En dat FNV hiermee kiest voor een frontale aanval op de belangen van consumenten, klanten en de medewerkers van PostNL. Dus zo zitten zij in de wedstrijd. Ja, ze hebben het gelijk nog aan hun zijde van een paar jaar geleden, want toen speelde hetzelfde in de kerstperiode en toen heeft de rechter gezegd dat de stakingen niet mochten doorgaan. Aha, want ja, ik zal dat denken. Je hebt natuurlijk stakingsrecht, maar ja, die oude uitspraak die ligt er. Ja, dat is meestal wel dat de rechter daar inderdaad wel een groot belang aan hecht aan het stakingsrecht. Maar er zijn uitzonderingen. We gaan afwachten wat die gesprekken opleveren. Zometeen na 9:30 spraakmakers Guylaine Plag. Morgen worden de nieuwe astronauten gepresenteerd die wellicht over een aantal jaren voet op de maan gaan zetten. Onze spraakmaker Anne Gimbrere had zich ook aangemeld. Is het helaas niet geworden. Hoe het zit met die afwijzing, zeg ik met een knipoog. Maar met name wat de bedoeling is met die missie bespreken we straks uitgebreid. En we hebben ook een gesprek met André Faye. Hij is energietransitiedeskundige en is net terug van Fukushima uit Japan. We gaan met hem bespreken welke rol kernenergie in de duurzaamheidsslag kan spelen. Katrien, met de hoofdpunten. NPO Radio